Üdvözlünk mindenkit, és itt az 50. podcast adás. Hát, szevasztok! Igen, tudjuk, egy órát késtünk, igen, biztosan értesültetek róla, hogyha elolvastátok a leírást, és kiolvastátok a beírást. Wow! Igazából azt is elmondanám, hogy ez 50. adás, és már pedig azért az 50., mert a 49. az OVS Fesztiválon volt kint, amiről lemaradt az, aki kimaradt az OVS Fesztiválról, és el szeretnénk azért majd mesélni, hogy mi volt, nyilván nem kell most pityeregni és telesírni a zsebkendőket. Itt van velünk Alex. Ki Alex, aki igen. Pont ebben a pillanatban sikerült leülnöm. Figyelj! Ez a budapesti közlekedés. Most gondolom már mindenki kitalált, hogy Alex miatt csúszott egy órát maga a podcast. De várjál, ez nem ez a lényeg, surprise. Hanem és így is itt vagyok, és pont el tudtuk csúsztatni egy órával a podcastet, és pont ide vagy tudjuk az elején, úgyhogy innentől senkitől nem fogadom el azt, hogy nem tudott itt lenni a podcasten, mert késett. Meg elaludt. Úgyhogy gyerekek, figyelj, fél órával előtte kellett indulnom, hogy odaérjek a pályaudvarra. Egy órával indultam hamarabb, érted? Aha. Tehát, hogy még egy plusz 30 perc, tehát biztos, ami biztos, tudod? Aha. És akkor még úgy is lett volna 10 perc, ha csak egy fél órája indulok, de a villamos nem jár csak 20 percenként. De a mit tudom én milyen tér le van zárva, mert csak. És tudod, hogy mikor értem oda? 14:00-kor indult a vonat, 14:05-kor Alex berohan a gyakorlatilag, mint egy ágyugolyó, úgyhogy én nem tudom. Na, hát figyelj, örülünk, hogy itt vagy, Alex, egyébként. Én nem vagyok izgultunk, magamnál. Kicsit izgultunk, hogy mi van, ugye 3-4-5-kor már ugye kezdtem aggódni, és akkor gondoltam, jó, rácsörgök, mert fölnéztem Steamre, és azt láttam, hogy Alexovics 6 órája volt utoljára online. És akkor ott bejön ilyen nagyon durva, ilyen horror zenet, ott ilyen mi történik? Tehát Alexet én még körülbelül egy éve nem láttam offline Steamen. Tehát, hogy szerintem ő mobilján is be van jelentkezve. Érted? Ott se, semmi. Fölhívom, és akkor az van, hogy hát ötre már nem valószínű, mert hogy itt vagyok még Mátra Bözörgényi alsó tekkenesen. És na jó, folytatom tovább, itt van velünk Good Like. Sziasztok! És itt van velünk egy kedves ismerősünk, aki... Alex! Sziasztok! Alex! Itt van velünk egy kedves ismerősünk, akiről majd mindjárt elmondok mindent, de egyelőre elég, hogyha annyit tudtok róla, hogy ő... Hogy nem Alex. Hogy ő... Mit mondjunk? Lala, Lali, Lajos... Bármi. Én a Lalit szeretem. Jó, Lali. Mert a Lalát nem nagyon kedverem. Jó, akkor legyen Lali. Úgyhogy cseréljük már el Lalát Lalira, mert nem tudom, nem szimpatikus a srác. Igen, igen. A Lala, úgyhogy én a Lalit szeretném. Jó, hát akkor mondjuk nem téged szólítunk, Alex, de egyéb. Lali! Igen, tehát itt van velünk Lali is. Laliról tudni kell, hogy ő nagyon régóta dolgozik a podcast adásokon, csak ti nem tudtátok. Mert ő a backstage people. Ő a backstage people, igen. Ő a csendes társ. Illetve a csendes társ annyira nem jó kifejezés rá, mert hogy őt úgy kell elképzelni, hogy meghallgat egy podcast adást, és egy hétig folyamatosan kapod a kontenteket. És ezt láttátok? Ehhez fűződik ez. És e-mail. Ja, és ezt megoldottátok már? És 20 megoldás jön rá. Tehát ő az az ember, akinek így azt mondod, hogy figyelj, ne haragudj, nem tudod, hogy lehet véletlenül heringgel fát vágni? Ó, dehogy nem, egy pillanat, küldöm a linket. És megoldja. Tehát, hogy igen. Igen, a Multiple Discovery már rögtön feldobta a kérdést, hogy szeretne mikrohullámúval sejtet szaporítani, hogy egy miniatúr fekete lyuk jöjjön létre. Figyelj, fél óra kellett hozzá. Igen. Tehát MacGyver hozzá képest ipari tanuló gyakorlatilag. Igen, tehát ő még mikróval is tud jégkását készíteni, tehát annyira bedez. Hívjatok csak Mr. Wolfnak. Hívjuk csak Mr. Wolfnak. Le vagyok egy picit maradva, lehet, hogy ez titkos. Hogy én megnyitottam itt a Facebookomat, hogy gyorsan kérjem az Alexovics médiára, hogy hoppá, hazaértem, itt a podcast. És én látok itt egy másik grupot is. Igen, igen. Az van, és Alex. Ez publikus? Vagy hát ez publikus már. Mai napon elkészült a Podcast Facebook oldalunk. Ajaj. És nem tudom, láttad egyébként, vagy tehát akkor megszemlélted már, gondolom. Nem, nem, most lehúztam, hogy átváltsak az Alexovics médiára, és látom, hogy én is birtokosa vagyok a podcastnek, és én nem tudtam, hogy ilyen van. Most értem haza. Tehát az OVS után én 3 napig nem voltam elérhető semmilyen úton, módon. Igen. Tehát, hogy mielőtt a, tehát, hogy mert se Facebookra nem írtam ki semmit, meg semmi, mert nem tudtam, nem voltam egyetlen gép közelbe, úgyhogy... Úgyhogy mi ez? Kérlek szépen, én nem vagyok ehhez. Hát, surprise. Igazából eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, tehát hogy, hogy azt gondoltam, és te fiam, te leszel ennek a főfő muft. Tehát azt gondoltam, hogy, most már illene már egy podcast oldalt elkészítenünk, és az a durva, hogy én az adásig be se akartam egyáltalán promotálni, tehát úgy voltam, hogy megcsinálom így sutyiba, és akkor majd akkor itt megmondjuk, és akinek tetszik, az fölnézhet minden, és így most látom, hogy 527 like gyakorlatilag, tehát hogy összesen 9 órája van létrehozva, sehol egy megosztást tőlem legalábbis nem kapott. És nem volt. Jó, a Marcitól volt, igen, és így már több mint 500 lájkolták, úgyhogy nagyon köszönjük egyébként nektek. Ezen túl minden podcasttel kapcsolatos official és nem egészen official dolgot is itt fogunk megosztani. Ugye mindannyian tulajdonosok vagyunk, ugye ezt gondolom most így Alex, neked is mondom, biztos akkor ugye ezt észrevetted. Ezért ha bármi olyan van, ami igen, a podcasttel kapcsolatos, én szeretném, hogyha nem csak annyi lenne, hogy kedden kirakjuk, hogy jó, kezdődik a podcast, mert ugye ez egy eléggé evidens dolog már azért egy éve, hogy kezdődik a podcast, hanem tényleg legyen egy ilyen... Most nem mondom, hogy egy ilyen vicc oldalt kell belőle csinálni, mert nem azt szeretném, de lehet akár egy poén, amin röhögünk hétközben, vagy esetleg ami témát feldobunk, akár egy kis közvéleménykutatás, már ha lehetne szavaztatni, de nem lehet. Én még csak most veszem észre, hogy megváltozott a logónk. Igen, ezt én követtem el egyébként, tehát hogy... Aha. Ezt én követtem el, ezt a logót, hát látod, hogy ez ilyen túl sokat nem kellett hozzá kreatívkodni, viszont én kitaláltam egy, tehát csak pár PSD layert egymásra pakoltam, meg a Dafontra fölmentem, de szerintem még így is aránylag azért egész jó lett, nyilván ez még alakulhat, tehát ez még csak egy ilyen kis gondolás. Viszont a szlogenünket azt én véresen komolyan kitaláltam, és én azt gondolom, hogy ez teljesen teli találat. Nem tudom, hogy azt látod-e, vagy lehet, hogy nem tudod elolvasni. Majdnem Gamer Podcast. Igen, igen. Ez... A legjobb. Ez annyira accurate. Tehát, hogy... Az elmúlt 50 adás alapján van benne ráció. Igen, igen. Tehát én is úgy éreztem, hogy Lalinak átküldtem, hogy így, Lali, mit gondolsz? Azt hiszem, teli találat. Tehát, hogy igen. Ugye weboldal is készül. Valószínűleg a következő podcast adásra már el is készül. Így valaki kérdezi, miért úgy mondjátok, hogy podcast? Micsoda? Valaki kérdezi, miért úgy mondjátok, hogy podcast hosszúval? Hát mert keveri beszédhívás, Alex nem mondja sokszor. Nem tudom, én mindig úgy mondom, hogy podcast. Tehát én sose hol... Igen, Alex podcastezi. Én podcastezek hosszúval? Te sokszor podcastezel, igen, sokszor podcastezel. Sokszor. Sokszor. Ez nem esperanto, hanem ilyen oszporanto. Ó, podcod. Azaz. Nem tudom. Még mozgunk a térképen egy kicsit, és a pötköd lesz már. A Miskolci tudja. Az már Szeged lesz a pötköd. Tehát... Ja, tényleg igen. A Szeged. Igen, pötköd. Egy tudtunk óra, tehát a Tiszaújváros, a pótked. Lehet, hogy egyébként azért, mert én nagyon sok minden fűz engem Tiszaújvároshoz, és lehet, hogy ezért mondom én hosszúval. A Miskolci csak úgy hangzana, hogy szar. Tehát... szar, és még nincs. Azt bírom Alexból, hogy ő egy ilyen igazi patrióta, nem? Tehát, hogy Magyarország szar. Tehát egy kicsit, mint rája mondanám. Most voltam Pesten egy darabig, és azt kell mondanom, hogy nem Pest is egy szar. Nem Magyarország szar, Miskolc szar. Tehát gyakorlatilag sokkal jobb környék Budapest, mint Miskolc. Azt vettem észre. Főleg még utána találkoztunk a Petőfi csarnokban. És olvasom. Vendéges. Bocs, olvasom a kommentet. Kaveri a... Kaveri meg a szupermenő szlogen kitaláló. És hogy így tényleg egy full el vagyok ájulva, hogy kitaláltam ezt a full triviális, abszolút evidenciális, és nem már, tudom. Már 50-szer mondtuk. Már 50-szer mondtuk egyébként is, de én ezt így még mindig azt gondolom, hogy ezt én újítottam, tudod? Tehát ilyen rohadt nagy feltalálónak érzem magam. Kicsit a magyarok is ilyenek, hogy mindent mi találtunk föl, nem? Tehát, hogy így... De senki nem tud rólam. De nagyon kevesen igen, tehát, hogy a golyóstól, a telefon, a minden, de azért Bellhez fűzik, meg az autót is mi találtuk fel, de azért mégiscsak a Ford T-modell híresült. Nem tudom, egyszer már kitalálták valamit úgy, hogy a Rubik kocka, azt se tudja a kutya se, hogy magyar végig. Hogy mit a Rubik, tehát... Igen, kitalálhatnánk már egyszer valamit úgy, hogy ezt tényleg tudják is, hogy ó, ez magyar találmány, tehát ez hú. Van ilyen, Lali, egyébként szerinted, amire így egyértelmű monitor. Nem? Nem. Hát, szerintem ott. Még az Excelről se tudják, hogy magyar kéz van benne, pedig... Igen. Szerintem a podcast logenje. Az olyan, az, hogy... ami hungarikum. Az hungarikum. Teljesen. Majdnem gamer podcast, el vagyok ájulva magamtól. Zseniális, zseniális. Na mondjuk... Jó, Béke Nobel-díj. Béke, jöhet, kettesével találjátok rám. Az jutott még eszembe, hogy hungarikum, hogy mi elmentünk a podcastről Istivel, és az egyik srácom, nem emlékszem a nevére, elmentünk kajálni, úgy 3 óra felem. Ez abból állt, hogy mentünk egy iszonyatosan nagy kört, majd visszamentünk, majd észrevettük, hogy van egy büfé a OVS mellett. Még megkérdezhettetek volna engem is, tehát... Én voltam az egyetlen, aki úgy ment oda, hogy menjünk el egy Mekibe. Kármilyen az első válasza, megvárjuk, jó, mindjárt megyünk. Jó, menjünk el egy Mekibe. Figyelj, most már várjuk már meg a délt, de volt ez 10 órakor. Ha most már jön az ebéd. Jön az ebéd, várjuk már meg a délt. Jó, ebédre beérek, alig van kaja, mindenki eszik, mindenki tele van, beérek, mondom, hozz egy kaját nekem, légy szíves a pincérnek. Jó, mindjárt leülök, és így 20 perc múlva adás, és így 40 van, egykor volt adás, leülök, és így, 53-kor megkaptam a kajámat, annyi de akkor volt. Én már mondtam, Marci, gyorsabban már légy szíves, tehát mindjárt adásom. Igen, és kell elkezdeni sürgetni, és akkor mondtam azt, hogy jó, oké, benyalom a húst, jó, volt bennem 2 darab rántott hús, ilyen közepes méretű, mondom, jó, podcast lement, minden izé, és akkor utána megint délután 2-kor érzem, vagy 13-kor érzem, hogy azért ennék még valamit, elkezdek mindenki cseszegetni, valami kaja, valami szendvics, valami, nem, most legyünk itt, jó. Egyszer csak annyit teszek észre, keresem Istit, és így sehol. Kérdem Kaverit, hogy Alex, nem tudom, elmentek kajálni. Elmentünk, de igen, ez volt a nagy karika, amit tettünk, aztán bementünk a büfébe ott mellette. Tehát. Igen, és így azt mondom, elmentek Kínaiba, mondom, hát oda nem tudok utánuk menni. Egyszer csak sikerült kontaktba lépnem Alexel, mondom, hol vagytok? Ugye Istit kerestem, hol vagytok? Hát itt kajálunk 2 utcával arrébb. De ez milyen büfé volt egyébként? Egy nagyon-nagyon jó büfé egyébként. Ment a meccs. Nem tudom a nevét, ott volt mellette közvetlenül. Tehát ahol te parkoltál le Kaveri, ami pont ugye az utca bejáratánál van, ott elmész balra és rögtön ott van. Ott ilyen hatalmas fagyistábla mellett. Igen. Egyébként elmentünk Kínaiba, Kínait nem találtunk. Találtunk egy japán éttermet, ami ez a... Ez az ilyen környékén nincs kutya, nem? Tehát, hogy nem, ez a hiper szuper elegáns, tehát még a kínés is aranyból van. Aha, mondtam, aranyból maximum. Tehát idején nem ülök be 16 ezerért megenni 3 darab kutya darabot. Azok a kínai, aztán találtunk egy... Igen, az a kínaiak. Aztán találtunk egy paprika vendéglőt, ahol mindenki ilyen izét evett, ilyen disznósajt, hatalmas marhalábszár, tehát hogy... Tehát ez ilyen Frédi Béni kajáda, nem? Igen, tehát ezt Miskolcon úgy hívják, hogy csülökcsárda. És ez egy nagyon jó kajáda, ez a csülökcsárda. Igen? Igen, én kajáltam ott többször. Én még nem voltam benne, de már maga ugye a neve is ilyen magyar, a csülökcsárda. Hát olyan is a kaja is, tehát beűsz, és ilyen... Tehát így ez ilyen minden, amíg két kilós zsírt tudod, tehát... Igen, ő kaphatnék egy kis zsírt a húsra. A töpörtyűmhöz. A töpörtyűmhöz. Igen, ott nem húst teszel zsírra, hanem zsírt teszel hússal gyakorlatilag. Na srácok, kicsit óvésezzünk akkor, ha már így a büfét végig tárgyaltuk, hogy... Ami nagyon fontos. Ami rettentő fontos, és nagyon élvezetes annak, aki nem volt ott, nyilván. Lali egyébként nem volt ugye OVS-en, tehát ő lesz majd az, aki néha így félbeszakít bennünket, remélem, és így azt mondja, hogy srácok, erről is azért néha beszéljetek. Hát hol kezdjük? Kezdjük az elején, az a leglogikusabb, nem? Tehát, hogy én először is nagyon meglepődtem, hogy rengetegen voltak már nyitás előtt. Tehát, hogy 9 óra magasságában már kérdezték, hol lehet bemenni az elővételes jegyekkel. Hát mondtuk, hogy 10 órakor itt. És bementünk, nézelődtünk, igazából én azt mondom, hogy ez a Petőfi csarnok teljesen megfelel az elvárásaimnak. Egyetlen egy bajom van, ami egyébként az összes csarnokkal általában problémám van, hogy iszonyat sötét. Hát igen, ezek ilyen koncertekre vannak kitalálva, nem pedig izére, hogy hívják ezeket, igen, amikor a festményeket oda... rakod ki? Galéria. Bemutató igen, nem bemutató teremnek, hanem inkább koncertekre vannak kitalálva, amik sötétben vannak. Hát, de viszont ahhoz, nincsen de viszont, meg ugye olyan fények vannak, amik a közönség felé is világítanak. Tehát igen, nem mozgott a levegő, meg sötét volt, de szerintem azért lehetett élvezni, nem tudom. Persze, meg annyira nem volt Herring Party, mint egy Playten, hál' Istennek. Hál' Istennek, igen. De sokkal jobban élveztem éppen, mint egy Playtet. Mondjuk 3-szor annyira el is fáradtam. Mondjuk valószínűleg azért, mert ugye itt műsorunk is volt, tehát közreműködők is voltunk. Igen, meg ott, ahogy láttam a képeket, verekedtetek, meg ilyenek. Hát az zseniális volt. Na mindegy, tehát igazából az volt, hogy az elején odamentünk, volt egy ilyen kis VIP rész, ahol ugye a videósok bemehettek, és akkor ott megbeszélhették a dolgokat, kicsit lepihizhettek, és volt... aztán délben kaja, meg volt ilyen büfé, tehát mit tudom én, ihattál kávét, stb. Ez tök korrektul meg volt csinálva. Egészen addig, amíg valakik el nem kezdtek ilyen kamujegyekkel bejárkálni és felzabálni a büfében. Nem, azok a tesók voltak, én megkérdeztem. Milyen hogy tesók? Én megkérdeztem tőlük, mert már nagyon voltak pillanatok, amikor felidegesítettek. Mondom, ne arra, hogy ti kik vagytok? Hát, hogy izének a tesói vagyunk. Ja. Kinek? Hát a Marcinak. Fanmade Makernek. Igen. Hát haverok voltak, aztán a végén bejöttek. De ez nem a végén, hát én oda próbáltam menni, hogy jó, hát akkor kaphatok egy ízét, egy pohár sört, hát most nem, mert elszámolásom, és akkor végén kiderült azért, mert hogy bemászkáltak ilyen ízé sima kartszalaggal az emberek, és ízé, és ettek, ittak, stb. Hát nem, most nem gondolom, hogy két ember miatt mondták azt, hogy nem. Na mindegy, ez ilyen kicsit vicces volt, tehát hogy azért ebbe az volt benne így számomra, hogy azért Magyarországon folytattuk ezt a... hogy Magyarországon jött létre ez az OVS, tehát ebből azért látszik, hogy vagy lett legalábbis a Balkánon, majdnem a Balkánon, tehát ez így annyira gáz, hogy így elmész valahova, és akkor így becselezel egy helyre, azért, hogy ehessél két szendvicset, tehát hogy így nem is értem. Ez übergáz. Erről Alexszal tudnánk beszélni, a színpad mögé jövő lányokról. Az megvan az a jelenet, Alex? Állunk a színpad mögött, én, Alex, előre vettem magamat, gratulálok, szóval Alex, Sirius, és én, és annyit látsz, bár akkor biztos, hogy ott volt Alex, de szerintem ott volt. Ott voltam, emlékszem rá. Igen, a podcast előtt álltunk a színpad mögött, ott álltunk a székekkel, és beszélgettünk, és éppként röhögtünk a mind a twerkelésemen, mint pedig az éppen zajló előadáson, ott röhögtünk, és annyit látok, hogy bőn két lány papírral tollal kezükbe, mondja, fia, megszólva, tudjuk, hogy ide nem lehet bejönni, de aláírásra szeretnénk kérni. Azt mondja, Sirius, ide nem lehet bejönni. Aláírásra szeretnénk kérni. Mondom neki, de mondom, ide nem lehet bejönni. Jó, és kimentek. És ez a Figyelj, ezt egy nagyobb, mondjuk egy VidCon-on, vagy ahol már ugye ez meg van szokva, hogy mit hogy kell csinálni, mert nyilván ez az első volt, ott azért ott a színpadak mellett mindig van néhány biztonsági őr, aki hogyha nincs nagy ilyen szuper titkos pass, amit csak te kaphatsz, érted? Igen. De nincs az, hogy bejárkálok a máséval, meg, és aztán felzabálom a kaját a VIP-terembe, hanem hogy ott gyakorlatilag kibasztak az egész épületből, érted? Igen. Hát jó, de most nem voltak zavarlak meg. Nyilván nem, de... Meg nem késsel jöttek be izé, mert ha késsel jöttek volna be, azt mondom, hogy hello, azért és végül is aláírtátok nekik? Nem. Nem, és ezzel gondolkoztam, hogy basszus, nem írtuk alá. Igen, tehát most azért azt, ha már én nem tudom, én azért díjazom a vagányságot, már nem amikor felzabálják a VIP, mert az nem vagányság. Tehát én inkább arra gondoltam. Az prosztóság, hanem amikor valaki így, mit tudom én, egy autogramért, vagy azért, hogy valakivel tudjon két szót váltani, így bepofátlankodik. Ezt a pici pofátlankodást azért én el szoktam nézni, meg így díjazom is, ha erről van szó, tehát szerintem ez annyira nem gáz. Nem éreztük magunkat. Az volt igazából gáz, hogy elküldtétek őket. Itt, már megint állítsuk be minket a rossznak, meg mi legyünk a szarok tényleg. Oh, podcast, yeah! Na ugye aztán jött a mi műsorunk. Előtte volt ez a rapper srác, ez az MC Busa. Jaj. Igen, az, menjünk tovább. Még vicces volt a srác, mármint hogy jó alapot toltak, meg minden, nem? Biztos. Táncom rá, csak tetszett. Hát a tánc az durva, igen. Hát hogy hívják ezt, mi ennek a neve, Marci? Ez a twerk. Twerk, tehát Marci twerk. Elkezdett twerkelni, mint valami tojógalamb, érted? És izé... Visítottunk. És hátra megyek a backstage-hez, és így nézem, hogy így mi zajlik itt, mindenki fetreng a rögéstől, Marci meg, mint akit megvágott a 220, rángatózik. És aztán elkezdtünk mi is a rap zenére izé, össze-vissza zúzni, hát sírás volt, tehát konkrétan zokogtunk a rögéstől. Igen, az megadta a podcast alaphangulatot. Igen, és aztán elkezdődött a mi műsorunk. Hát röviden és tömören összefoglalva, nagyon-nagyon pozitív volt, ahogy a közönség ezt a 1 óra 15-20 percet végigállta, meg végig aktívan részt vett benne, tehát le a kalappal. Én ettől kicsit tartottam, megmondom őszintén. Teljesen jó volt. Az kevésbé volt pozitív, hogy amikor mi vártunk arra, hogy a nézők befejezzek az aláírásgatást, Sirius meg Kaveri, pak! Eltűntek a színpadról. Igen, egyébként ezt mégis akartam kézünk tőle. Igen, ez mi volt? Hova tűntél? Szóval gyakorlatilag ott maradtunk hárman fönn a színpadon. Oké, levittük a dolgot, meg szórakoztunk, meg tapsoltattuk ott a közönséget, meg elvoltunk, imádtuk egyébként. Hát konkrétan vége volt ugye az a műsornak, ti meg én ezt így láttam, hogy vége volt a műsornak, ti pedig fölmaradtatok és sztároltattatok magatokat ilyen jó, és akkor is kiabáljátok be! Elég bajat! Elég bajat! Jó, és akkor most így meg úgy, és akkor ott röhögünk az írjusz, ezek mit csinálnak? Nem tudom, fölmaradtak izé még, mondom, mindjárt beugranak, nézd meg a izé közönség közé, és akkor ott bentetek jobbra, balra, igen, és kezeket jobbra, kezeket balra, és ott teljesen izé behergett. Eltétek a tömeget. Egyébként teljesen jó volt, én nagyon élveztem, nem az a lényeg, csak hogy vártuk, hogy kész legyenek az izék poszterek, tehát így úgy nem volt kedvem ott hagyni, hogy valaki, aki még ott a közösségben akarta, nem írta alá. Tehát. Ja, én azt nem vártam, hát én elvettem ott a 2-3 papírt, ami ott volt, én azt hittem, hogy hogy már minden kész van. Én abból az egészből azt vettem észre, ott röhögtem, hogy ott fönt toljátok, még mondom, mi van, kis magánszámot adtok elő, vagy mi lesz? Ez így nem volt gyanús, tehát így nem kellett volna megkérdezni, hogy... Hát én kérdeztem, mondom, mi van, Alex, és akkor így, hát ott röhögtél egyet felén, valamit mondtál, azt úgy nem nagyon hallottam, aztán tovább kiabáltál a mikrofonba, hogy elég bajasz, és akkor izé, közönség is elég bajasz. Nem, azt már én kezdtem el. Hogy te kezdted, de nem tudom, tehát valami ilyen sem. Ordítottam a közönséget. És akkor most egyszerre mindenki, és akkor ott volt. Hát ott már végén, én nagyon vártam, hogy feljön a Subbase Masterbe kicsoda. Hogy úgy végre le legyünk már konferálva, meg abba hagyhassam, hogy ott mászkálunk a színpadon. Tehát, hát azért hívtam a srácot egyébként a konferenciét, hogy már hogy akkor konferálja be a következő adást. De hát őt finoman odéblöktétek, kivettétek a kezéből a mikrofont, fejbe igen. Vágtátok, benyomtátok a keverőpult mögé, és üvöltöztetek tovább. Éjjen! Sztároljatok minket! Imádjatok! Imádjatok! Imádjatok! Imádom, hogy az, hogy várjuk már, még ő még alá akarja írni Kavrinek, hogy jött le. Tehát, hogy... Igen. Baj. Jó, van, mindegy, vicces volt egyébként. Jó, hát most nyilván kisarkítom ezt a dolgot, természetesen. Szerintem maga az egész műsor jó volt. Ugye kaptunk az elején, indítottunk egy nagyon jó animációval, amit innen is köszönünk. És maga az animáció is meghozta már alapvetően a hangulatot. Tehát, igen, hogy... az volt egyébként a poén, ezt egyébként említeni akartam Alexnek, hogy néztük az Alexet, néztük Alexel izét, és így ránézek a Alex, és elkezdek szakadni a röhögéstől. Pedig már ezért láttam nem egyszer-kétszer ezt az animációt, de úgy, hogy ott a kivetítőn. És a többi ember is röhögött. És a hangosítóban és... szólt a röhögésem. Igen, mert... és úgy elkezdtem rajta röhögni, Alex visszanéz, és konkrétan szakadtunk az Alex röhögésén, és nem mondom, ez zseniális. Igen, és akkor tudod a kis technika ördöge, hogy így én ott állok a keverőpultnál, jó, indíthatod, elindul, és nincs hangja. Gyorsan, hát ilyen full nem ismertem azt a programot, mivel izélje, a srácot nézed, rám, mondom, nincs hangja, és akkor így néz rám, tudod, mint hogyha nem tudom, legalább szanszkritül beszélnék hozzá, és így gyorsan oda nyújtom a laptopjához, és lenyomtam a space-t, tudod, két kat, láttam, ott volt a hangerő, fölhúztam, és akkor így lányomtam az elére, nyomtam egy space-t, és akkor a csáva így olyan fejet vágott, hogy megöllek, hogy hozzányúltál a laptopomhoz, de hát mondom, lemegy az egész animáció, lelövi a, leszpoilerezi a poént, érted, úgyhogy nincsen hangja, hát ezt mondom, hogy ne szórakozz, nem ezért készültünk ennyit meg. Nem ezért készült az animáció, hogy most egy bénázás miatt itt le legyen spoilerozva, de végül is tök jó, elindult újra, és akkor már hangja is volt. Igen, és akkor jött az a jelenet, amikor Marcika az okos, aki közben az elején ott beszélgetett a közönséggel, így azt hittem, hogy ti elkezdtetek hátul beszélgetni, és azt hittem bekapcsolva ott egy mikrofon, pedig nem, már az animáció ment, és így én elkezdtem hátra dumálni, hogy srácok, itt mikrofont kapcsoljatok ki, hogyha beszélgettek, és így Sirius vette ki a kezemből konkrétan a mikrofont, hogy már megy az animáció. Mondom, bakert. Jaj, igen, és konkrétan ez a, nem tudom mennyire hallatszott bele, de ez a mikor fejezi már be, ez a, nem tudom mit mondtál, várjál. Igen. És így mindegy, valamit, igen. Mikor fejezi már be, és így egymásra nézünk, és be van kapcsolva a mikrofon, tudod? Na jó van. Nem baj, jó volt. Na mindegy, és akkor alá dedikáltátok azokat a hatalmas nagy posztereket, és mindenki haza vitt egyet-egyet. Igen, nálam itt van a szekrényben. És nekem is egyébként, majd be akarom kereteztetni. Én is. Addig nem is akarom kiizelni, mert összegyűrödik, szétcsavarodik, nem. Igen. És aztán, hát én nagyon elfáradtam, megmondom őszintén. És leültél sörözni. És leültem sörözni. Ha már leültem volna. Sört, akkor, hanem, igen, nem azt mondtam, hogy elmentél sörözni, szóval ha már ott nem kaptál sört, akkor legalább vettem egyet a büfébe, igen. Pontosan. 600-ért. Tényleg vettél egyet? Persze, hogy vettem. Hát nem gondolod, hogy engem bárki egy jó hideg italtól majd megvéd. Hát olyan meleg volt azon a színpadon, hogy már gondolkoztam rajta, hogy előveszem a nem tudom, fahéj a szaunolajamat, belocsolom magamat, aztán méregtelenítek. Te utána kocsival mentél haza, nem? Persze. Ja? Hát de órákkal... Akkor én most drink and drive. Drink and drive. De tudod, milyen jó volt végigvezetni? Tudod így, yeah! Benyomtam a legjobb zenémet. Wow, csak úgy mentem át a piroson. Nem, semmi, hát 6 óra múlva ültem kocsiba, hát ez az egy sör, az engem volt. Közel nem érintett úgy az egész, mint titeket, mert ez nektek még új. De, tehát én, nekem ugye volt egy zenekarom 2 évig, én rengeteg koncerten voltam, mint fellépés, úgy, hogy közben mozogsz, mint az atom. Tehát én, mint dobos, tehát érted? Tehát nem pihentem. Uh-huh. Mozogsz, mint az atom, 30 fokban, és az összes reflektor rád világít. Tehát gyakorlatilag volt, majd a végén úgy néztem ki a koncertnek, mintha valaki leöntött volna egy vödör vízzel, érted? Hát én úgy is éreztem magam ott konkrétan podcast közben, szóval... Mint egy vödör forró vízzel. Voltak pillanatok, amikor konkrétan hátra mentem, mert ugye volt a vetítő, és a vetítővászon mögött volt egy ilyen kis ilyen holtér, ilyen kis üres tér. Hátramentem. Na, volt. De, szia. Hátramentem. Az nem a podcast volt, hanem az a kis erősó. Nem, ahol ültünk. Nem. Mert mi döntette hátra mentünk. Azt... Nem emlékszem. Te mit öntöttél az innivaló? Begyinázott téged, mi? A podcast közben volt, hogy hátra mentem, és ilyen pólom elkezdtem... Mert az nálam csak úgy van. Izomból, igen. pólóval elkezdtem izzomból törölgetni az arcomat, hogy úristen, meghalok, viszont sziasztok! De igen, az volt egy kis melegség, de hát ez belejárott a lámpák azokat. Szóval volt egy kis melegség, tehát így. Igen, miután hátra mentünk Alexa ketten. De egyébként az a legviccesebb az egészben, hogy a kedves hallgatók nem hallották, hogy itt előző este mi ment a TS-en. Igen. Az a para, az az izgulás, hát... Igen, ja, igen, de várjál, de két nap, igen, tehát két nappal előtt így beszélünk Lalival. Nem akartam bevallani. Beszélünk Lalival, és akkor így mondom, jó srácok, gyűjünk össze, két nap van, akkor ott ne rögtönözzünk, mert az gáz. És akkor így, jó, hallom a kattingatásokat, látom, hogy Steamen ugranak föl a fülek, hogy ki melyik játékba lép éppen be, melyik szerveren aprít. És erre akkor is belép a lóra. Erre én is belépek, nem csésztünk, de csak deathmatch, semmi tétje nem volt. Tehát értitek, most kicsit ki akartam magam menteni, de Lali lebuktatott. Igen, én is csésztem. És akkor közben, hogy jó, akkor találjuk ki a dolgokat. Hát pár témát ki is találtunk, de hát úgy nem éreztem megoldottnak a szombati fellépésnek az ügyét. És akkor így, jó mondom, mindegy, akkor holnap találkozunk, jó? Á, jó, meg én, meg azért, de tudod, ilyen senki biztos választ, oké. Okay. Igen, tehát nem oldottuk meg, de azért majdnem harmadik lettem a deathmatchben. Igen, ez nagyon fontos. és másnap így összegyűlünk. Ja, igen. Annyit még ehhez a beszélgetéshez. Itt elhangzott az, hogy kéne valami aláfestő zene, Marci, megcsinálod? Így nagyból átszén így ezek közben, ha már ti loloztok. Akkor így nézegettem az átszínét, mondom, zene, mondom, tudod mit, meg. És közben így nézegettem a zenéket, és ez a mondat majd a következő nap lesz visszatérő, szóval folytasd, Kavri. Igen, és így, és akkor így másnap így összegyűlünk, de mielőtt így összegyűlnénk, így Alex így bizalmasan a TS-en így hozzám szól, de mint aki rá akar világítani egy eddig elfeledett problémára. Te, Kaveri, figyelj már, holnap fellépés, valamit ki kéne már tényleg találni, mert nagyon be vagyok tojva, tudod, és így... És ez tényleg így volt. És mondom így, okay, én mondom, tegnap óta ezt mondom, tehát nálam tegnap óta ez az állapot, tehát, hogy most tök jó, hogy most hirtelen te is pánikba estél, de hát igen, akkor most essünk mind a ketten pánikba. Kudlek az egyetlen, aki nem lépett pánikba, tehát Kudlek, csinálj meg a számot, nincs kedvem. Ja, most ez a te műsorod. Nem ez volt, nem. Ez a te műsorod, hülye genyó, menj már anyádba, de ezeket mondtad szó szerint, idézem. Menj anyádba, hülye genyó, nem keresek én arra a tetves pótkedre egy zenét se. Ezt mondtad. Nem, ilyen nem volt. Nem, annyi volt, hogy utána megjöttem én, és egész nap, egyszerűen betegeskedtem egész nap, nagyon rosszul voltam. És posztoltad és így... a velencei tóról a szelfiket. Nem, az kedden volt. Vagy csütörtökön. És na mindegy, és így ennyit mondott Kaveri. Marci, zene megvan? Húha, hát mondom, egész nap erre, nézegettem, de mondom... Erre elhangzott a legszomorúbb mondat a Good Like-nak, amit még mai napig nem tudok elfelejteni. Hát ez a te műsorod, nem? Igen. Nem. Tehát nem. A legszomorúbb pár másodperc, az egész podcast karrieri így ömlik össze, omlik össze, esik darabokra, tehát... Imádom a szövegkörnyezetet, nem veszik figyelembe. Azt mondtam... Mert mondtam Kavinek, hogy mondom, én nem akarom elrontani az egészet, és ekkor mondtam azt, hogy nem akarom elrontani a te műsorod azzal, hogy rossz zenét rakok alá. De Marci, ez ugyanúgy a te műsorod, mint az enyém. És akkor jött rám az, hogy konkrétan ánuszrózsagörcs, kézremegés, nem tudtam enni, nem tudtam inni, és akkor keressünk zenét. Alex mondja, fáradt vagyok, nem érdekel, zenét kell keresni. És egyébként találtunk is egy zenét, és akkor azt úgy megfogtam, belúpoltam, és utána leírtam Kavrire, megvan a zene, de ha rossz, akkor innentől kezdve a kezembe adtad, ugyanúgy az én műsorom, szóval el fogod fogadni, és ez jó lesz. És egyébként jó lett a zene, szóval köszönöm. Nagyon szépen. Jó lett tapsot a zene, sikolt. Igen, valóban. De Good Like az 1.0 zene változatodat, azt ne hagyjuk már ki. Ja. Micsoda? Amit legelőször beküldtél, hogy na jó, akkor szerintem ez nagyon jó lesz, és akkor ezt dobtam. Igen, Marci zenét keres verzió, és ilyen Skrillex. A bombócsát, a fontot, a bombóba, tehát a dó meghalsz, a bombóba. Tehát, hogy gyakorlatilag így... Marci, ez nem biztos, hogy jó lesz podcast alatt, mert lehet, hogy durván fognak pogozni a nézők, de hogy minket nem fognak rendesen hallani, az is biztos. Várjál, én csak annyit azért kérdeztem meg, hogy kicsit túl sok benne a magas, és az lehet, hogy elnyomja a beszédet. És egyébként most Lali félrebeszélsz egyébként, mert arra a zenére mondtad, hogy túl sok a magas, amit utána felhasználtam, és nem volt semmilyen túl sok magas, szóval az teljesen jó. Arra is mondtam. Arra is ezt mondtad, én. De neked mindegyik túl sok magas lett volna. Én meg nem akartam azt, hogy annyi legyen, hogy konkrétan a mély nyomóka csak a hajakat lengetik az egész podcast. És kapaszkodnak a gyerekek a hangfalba, és így anya! Nagyon jó ez a podcast alán festő zene! Gyakorlatilag egyébként csak vérzik a fülem. Az a szám volt a legjobb, ami az intro után ment. Igen. Az nagyon el volt találva, tehát az direkt ilyen podcast zene volt. Tehát az nagyon durva. Az enyémnél nem volt jobb, jó? Marci, egyébként el tudtad küldeni a zenét nekem? Marci! Akkor majd megmutatjuk, srácok. Gyere, Alex, beloopoltam. Olyan loop, érted, hogy azt se veszed észre, hogy ez egy loop. Soundcloudon elindítom, és akkor miért... Ez volt a loopnak a... Tehát így fél óránként ment ilyen... Igen, tehát jó, így ez... megugrott a virtuális lemezjátszót. Marci az úgy összeloopolta, hogy így wow. Tehát, hogy hozzá képest... Bármelyik MC Marci, ezután csak így emlegettük, mert tulajdonképpen ő a... Gyakorlatilag egy dolog van, amire büszke vagyok, és azt is így konkrétan érvágásig tudjátok savazni, és én tudom, hogy nem olyan, de Alex, a szakértő, érted? Gigi Metalexovics. Gigi Metalexovics! Gigi VP, igen, tehát Alex jön és tarol. És érted, hogy tökre izé, ó, már 11 óra van, megnyugszom, érted, hogy ha mondom, megvan a zene, jó is lett, nekem tetszik, elküldöm Alexnek, hát olyan igénytelenül lett összevágva. És tényleg, és Alex így csézik, kilép, hát ez szar. És így Marci másfél óráig. Tudod, hogy volt az első gondolatom akkor? Hogy meg, na jó. De először elkezdem, jól van Marci, akkor csináld meg, csak arra figyelj, hogy ne legyen benne sok magas, azaz a Master EQ-ből le kéne venni teljesen a high-endeket, én elkezdem neki mondogatni, good luck, meg így... Én azt mondtam neki, mondom, mi Alex? Mondom, ha DJ-nek megyek, vagy szólok, de addig is ez a zene jó lesz, jó kús, kész, ennyi, vége van, befejeztem. De nagyon jó lett, és azért a cseszeget... Igen, igen. Marci az zero to hero, egy... 4 óra alatt? Igen, tehát... Biztos vagyok benne, hogy körülbelül fél éven belül én az egyik podcast alatt teszek öngyilkos szóval. Így annyit hallunk, így leesik, tudod, ez a mikrofon hang, és akkor így nyílik az ablak. És kint. Mint a szomszéd, aki... Elküldtem a zenét a jó. Hát, és egyébként másfél órás zenét Marci összerakott, amit most átküldött Google Drive-on nekem, és azért, hogy a Google Drive is tud valamit, mert hogy így ilyet még soha nem csinált, kiírja piros betűkkel a fájl alá. Nem volt víruskeresés. Tehát, hogy látta, hogy tőled jön, sose lehet tudni, azért inkább leszögezi, hogy Marciban nem bízok, még én Google Drive se. Tehát nem volt víruskeresés. Jó, tehát remélem semmilyen ilyen mantra pornós trójai falovat nem ütettél bele a podcastembe, tehát hogy így... Gyerek hentájt elküldtem, jó, tehát kiszáll hozzám a tech, és ilyen ultra pedopornóért elvisz valamiért, mert nem volt víruskeresés. Csak a zene a lényeg, nem? Igen, tényleg. És aztán majd, ha lejted a szappan, mondogathatod, hát én nem azért vagyok itt, hanem... Igen, én egy egész másért, tényleg. Na jó, én megpróbálom az OBS alá valahogy ezt berakni. Na, igen. Valahogy egyébként hozzá lehet adni tartalmat. Az OBS? OBS-hez? Az OBS, Open Broadcaster Software. Igen, ennél a kiejtésednél már csak a Skrillex a jobb, szóval így, ha hallgatom, mondom, én nem szólok meg. Jó, hát szólalj, mert én nem így... hallgatom, fogalmam sincs, tehát, hogy... Abszolút, a Skrillex amúgy mindig is Skrillex volt, szóval... Jól van, semmi baj, ne aggódj. Kaveri, azt írogatják a cseten, hogy eléggé hangos vagy. Igen, és kérdezik, hogy mi ez az új röhögés. Gyakorlatilag úgy röhögsz, mint valami drogo... túlflektorozott. Jó, hát egy kicsit a mikrofonomat így lejjebb húztam, nem tudom, ti is érzékelitek-e. Nem. Ahhoz bele kéne, hogy szólj. Kokóveri, érted? Kokóveri. Kokóveri. Én nem akartam szólni, mert a múltkor lebasztatok, hogy persze, te mindent jobban tudsz! Úgyhogy én nem szó, nagyon jó a mikrofon keveri. Egyébként... Csak úgy fogom hallgatni a podcastet, hogy feltolom, mikor mi beszélünk, és le, amikor te. Jó, tehát azt hozzátenném, egyébként... nem én vagyok hangos, hanem ti vagytok halkak, jó? Pontosan, ja, pontosan. Ja, jó. Érted, Alex, rossz a mikrofonunk, jó? Ezt be kell vallanunk. Gagyi, ugyanilyen már... mikrofonunk van. És jó, azért mondom, hogy... Most tiráljatok. Adtam egy brutál nagy hang... hurrikánt, tehát ha ezek után is én leszek hangos, akkor nem tudom, akkor lehalkítom, nem, akkor lehalkítom, és így rájöttem, hogy beletörődök. Hogyan tudnék hozzáadni hangot ehhez a... Hogyan tudnék élni nélküle? Nem, hogyan tudnék... Hogyan tudnék zenit hozzáadni? Az OBS, ez én régen képzeljétek már, ha ez lett volna a színvonal az OBS-en is. Jó. Szerintem örültek volna neki, hogyha elkezdett énekelni. Igen, amikor 8 évesek szotyival dobálnak meg. Igen, mert hogy így annyira rossz. Utána a sráccal? A Péterrel? Mert hogy én szerettem volna azért megkérdezni, hogy mit gondol erről, milyen volt. Én tudtam. Én nem találtam. Csak név szerint, vagy név nélkül beszéljünk róla, aki esetleg nem volt. Képzeljétek el. Hát direkt azért mondtam, csak keresztnevet. Megyünk, vagy megy a műsor, és egyszer följön egy rövidgatyás, papucsos srác egy foci labdával a kezében. Egy ilyen kis... De ez aki, hogy jött fel? Ki, de ezt, senki nem engedte fel. Nem, várj, hagyd mondjam el. Senki nem tudott az emberünkről, senki nem akarta, hogy ő följön, senki nem hívta, és ő feljött. És ő feljött egy ilyen elképesztő marketing dumával, ha megverlek titeket bekázásba, csináltok róla egy reakció videót. Most csúnyát fogok mondani, de az első gondolatom, meg az anyát csáját, és ő azt mondta, hogy csinálunk róla egy reakció videót, és akkor, na ki csinálja, ha természetesen, ha én nyerek, akkor ki csinálja, hú, akkor keresünk, Alex, Sirius, ő egyben mondta, én biztos, hogy nem, szóval ő hozzá ez a content, az biztos nem fért volna be, Kaveri, hát nem, és akkor, hát persze, hogy a good like, és akkor én meg válaszoltam neki, én egyébként kezdettől rüheltem a gyereket, mert ez a tipikus beach boy kis patkány gyerek így följön, érte, és akkor jaj, nincs, hogy reklámozom magam. Így, ja, név tényleg. Név nélkül beszélünk róla. Is. Bocsánat. Látszik a rossz benne, mert... Bocsánat. Igen, ez meg a másik. Én elküldöm neked, nem nyilvánosba, hogy legalább te lássad a videót. És onnantól kezdve körülbelül 20 perc el volt ezzel éve az adásba. De egyébként jó pofa volt a dolog, csak mögötte volt ez a iratkozzatok már fel, meg nézzetek már engem dolog. Így, ez nem, én engem részemről. Engem az egészben alszavart ez a történetben, hogy gyakorlatilag így feljöhetett volna bárki bármikor. Nem, igen. Ez az embere sokat fizetett azért, hogy feljöhessen bárhol, bármikor. De várjátok, ezt megbeszéljük. Nem az volt a problémátok. És bekapcsoltam a zenét közben, amit a Marci talált egyébként. Na fasz, akkor most meg kell nézni, és hogy nem jó is hallatszódik. De majd mindjárt fog. Na de fiúkat visszakérdezek nektek, nem az volt a problémátok, hogy ez nem volt megbeszélve veletek? Ez nem volt megbeszélve velünk. Följött valaki a színpadra, a ti műsorotokba, és akkor hello, mit keresik? Engem igen, az... jó a zene, csak hangos. Jó, akkor kikapcsolom. Nullán van konkrétan a lejátszóba, tehát minden hangos nektek. Ember, halkítsátok már le akkor a izét a... Jó, megvan, egyébként a végére lehangítottad. Na jó, mindegy. Ezt inkább majd máskor kísérletezzük ki. Jó, igen, persze, csak picit be akartam nyomni, hogy hallják. Nekem egészen addig nem volt vele problémám, ameddig Marci fel... Mindenki azt írogatja, hogy halk vagyok mielőtt, igen, tehát... Egyébként, Kaveri, tényleg, egyébként itt teljesen annyira nem, de magában az OBS-ben nagyon hangos vagy. Alex is good like halk, gondolom, igen. Lali is, csak ő nem beszél most sokat. Nekem még lámpalázom van egyelőre. Igen. Nem tudom, majd én átküldöm szerintem neked a config file-omat, a TSS-et, mert én annyira jól be tudtam állítani, a nagyon nagy mákon volt. De az a baj, nem TSS-en hangos, hanem magában csak a live-ban. Figyelj, és hát abszolút normál hangon halljuk. De én azt mondom, hogy itt most állítgatom az OBS-en így a csúszkát, és az én hangsávom az a tiétekhez képest, amikor ti megszólaltok, lejjebb van. Tehát... Mondjuk én nem ott szoktam állítani. Tehát hozzá se nyúlok az OBS-es hangerőkhöz. Tehát mindent hardveresen intézek el. Valaki írja, hogy lehangítottad. Lehangítottad? Lehangítottad. Na jó, figyeljetek, OVS átbeszéltük? És egy Marci egy ilyen csat, és egy ilyen Szotyi csat. Szóval még annyit, hogy én nagyon jól éreztem magam. Igen, a podcast alatt. Nagyon nagy hangulata volt, tényleg a közönség mozgott velünk, követték a dolgokat. Figyeltek, látszott rajta, hogy érdeklődnek. Ha poén volt, akkor röhögtek. Engem oltottak, röhögtek. Ha téged oltottak, röhögtek. Ja, ez már volt. Igen, engem oltottak, nagyon röhögtek. Engem oltottak, na akkor röhögtek a legjobban. Akkor röhögtünk csak igazán. És akkor, hogy mi volt a téma? Nagyon sokat röhögtek. Ja, és srácok, büszkék lehettek ránk. Zsédav és Marci is kapta folyamatosan. Tehát, hogy... Nem, igen. El nem maradhatott természetesen. Nem, Zsédav csak egy mondatra. Egyébként annyit még, annyit már nem. Jó, megbeszéltem magammal, nem. Nem, én nagyon rossz indulatú vagyok ebben sajnos, és nekem ez most nem tenne jó. Ja, srác. Ez az előző is. A srác, igen. Melyik nem, srác? Nekem nem volt szimpatikus. Ez, hogy így valaki följön tök random a mi műsorunkba, érted, és így... Jó, én éreztem... nyilván ez nekem se, tehát ezt én az a minimum, hogy megkérdezem, de az meg a szervezésnek a problémája, hogy ki engedte fel, tehát, hogy... Igen. Érted? Igen. De hát, jó, teljesen mindegy. Én egyébként tudtam, és én egyébként éreztem is így az állás közben, hogy oké, hogy másfél óra, de azért még azért tudtunk volna szerintem egy fél órát legalább beszélni. Nem? Bennem azért bennem volt, és egyébként, bennem is, egyébként 15-kor, igen. 15-kor így elköszönt Kaveri, és ugye elkezdtük iratgatni alá ezeket a plakátokat, és így az is fordult a mikrofonon kívül, mondom, nem beszélünk még valamit, mondjuk így tökre benne voltam már, meg úgy belelendültem. Tehát egy ilyen két órát szerintem, hogyha megyünk legközelebb, akkor simán végig lehetne nyomni. Csak egy ilyen tipp. Meg a közönség is élvezte még. Az a helyzet, hogy a közönség szépen a végére már ott elszivárgott, mert másfél órát ott egy helyben átcsorogni azért az necces. Az is igaz, meg tudjuk, hogy ki miatt is szivárgott el a közönség, szóval én láttam, hogy akkor szivárgott el a legtöbb közönség, amikor a Beach Boy-unk feljött a színpadra. Hát én azt nem vettem észre, vagy hát nem tudom. Hogy sokan mennyire... voltak. Na hát most komolyan mondom, most mindenki legyen olyan kedves és maradjon csöndbe. Olyan kommentek jönnek, hogy így sírva fakadok, tehát mindenki halk, Kaveri hangos, nekem mindenki jó, good like hangos. Tehát, hogy most akkor döntsük már el. Tehát most akkor, hogy mindenki hangos, senki hangos, csak én hangos, tehát valaki már akkor legyen jó. Tehát én nem hiszem. Ez egy ilyen adás is kész. Így van. Lala, te jó vagy. Nagyszerű, örülök neki. Amilyen keveset beszélek, legalább ennyi. Teljesen jó, teljesen. Lali, belehallgatnál egyébként, hogy nálad mi van, meg hogy van? Megpróbálkozom vele. Mert neked hiszek. Más addig nyomatom a háttérzni. Már én is belehallgatok. Olyan kommentek jönnek, hogy így sírva. Annyira hangulatos szerintem, hogy ez a zene ilyen. Én tipikus háttérzene, de így tök így megmosolyogtak. Bocskós. Tehát most akkor, hogy mindenki hangos, senki hangos, csak én hangos, tehát valaki már akkor legyen jó. Tehát én ez egy ilyen adás is. A stream is halk egy picit. Az a helyzet szerintem mindenki tök jó nálam. Igen, azt akartam is mondani, hogy alapból, tehát ahhoz képest, ahogy beszélgettünk, meg mit tudom én, meg a régi, amiket én streameltem, ahhoz képest baromi halk az egész. Tehát nem tudom mi a ennek a... Lehet, hogy a Windowsban neked le van véve a hangerő? Nem, azt nincs. Nincs? Nem, az föl van rendszer hangok. Most azokat is feltoltam, hangszóró is maximum, amíg a rendszer hangasznak köze nincs hozzá, de TeamSpeak is fel van. Na mindegy, lapozzunk, azért nem hallhatatlan, tehát én akárhogy is nézem, én nekem simán hallani. Hallhatatlan. Én Kaveri... Ez ilyen Kenny volt, ez a... Pontosan. Na, és tehát, hogy akkor mindenki jól érezte magát, tehát én is zseniálisan. Tehát Alexszal egyébként még mentünk, és egy ilyen Thai Box vagy Kid Box bemutatóra odahívtak minket, és mondták, hogy hát mentsük meg a show-t konkrétan, mert három bemutatóból konkrétan négy ember nézte meg a három bemutatót összesen. És akkor odajöttek, hogy hát csináljuk már azt, hogy úgy dedikálunk, hogy közben tendáljunk oda a színpad elé. azért volt olyan érzésem, hogy az nem egy odavaló show volt, tehát ezt szerintem ők se tudták. Igen. Ezért nem hibáztatok senkit, max az informátort, de hát ja, nem hiszem, hogy ez sok kis srácot érdekelt volna. De viszont nagyon poénosra kijött az egész. Igen, tehát azért valamilyen szinten ott elbohóckodtunk ott a történettel, tehát... Igen, tehát rózsaszín boxkesztyűbe pózoltam, tehát hogy ilyen dolgok történtek. Egyébként a legkirályabb volt, Facebookon hogy... kinn is van podcast Facebookon. Hogy üzenik, két... hogy... Üzenik egyébként, hogy Sirius Hulk, csak úgy a komment. Jó, igen, és Kreffer meg hangos, azt mondták, mentek és leiratkoztak. Igen, Ryan meg egyenesen hallhatatlan. Amúgy ilyen volt, tehát én Kaveri elhúzott, mert nem tudom, ő nem szeret közösen szenvedni, és hát szenvedni, ezt most nem úgy kell érteni, hogy ez mint szenvedés, hanem azért megerőltető volt, tehát 3 órán keresztül álltam a napon, és utána odahívta, utána hát úgy 3, hogy összesen. Tehát először kimentem baloldalt, ott ugye elvonultam egy helyre, ahol ugye mindenkinek tudtam aláírni pólót. Mit tudom, én ott álltam 1 órát, aztán elmentem a másik irányba ki, hogy megtaláljak téged, akkor ott megint álltam 1 órát aláírva. Azt ugye vágod Alex, hogy közben én mind végig melletted álltam. Tehát az nem tűnt fel, hogy van ott egy másik kupac is? Nem, tehát én olyan sok volt, azt néztem, hogy felnézek, megvan, látom mennyi ember van körülöttem, 1 órán keresztül aláírok, felnézek, és ugyanannyi van. Tehát gondolom, hogy ki hozzád ment, az átment hozzám, és fordítva. Ez egy soha véget nem érő tömeg, de egyébként ezzel nincs is semmi gond. Nekem nagyon jól esett, hogy kértetek autogramot, meg minden. Inkább az volt a fura, hogy már 2 óránán keresztül álltunk a napon, és aztán odahívtak minket egy fekete sátorba, ami szintén a napon van. Tehát, igen, fekete padló, fekete sátor, és menjél föl, és boxoljál. Hát így, hát körülbelül Alexel így egymásra néztünk, és ja, és ugye az volt a sztori, hogy mondták, hogy válasszunk ki magunknak egy-egy bunyóst, és akkor neki szurkoljunk, és stb. És akkor így, jó, én kiválasztottam egy bunyóst, és Alex meg így beszól a bunyóstnak, hogy ilyen, de nem tudom, tehát ilyen ultravilágbajnok junior csávó, irtózatos nagy darab izmos, és akkor így Alex így mikrofonba úgy csinálta, hogy mutattam. De, igen, tehát így igazából ott verekedtek, és én egy pohéra vettem, tehát mint mondjuk egy podcastet is, hogy itt most szórakoztatni kell, akkor bedobálok néhány jót hülyeséget, és akkor igen, úgy, hogy mutattam, na most bárki rám néz, nem fogja elhinni, hogy úgy, ahogy én mutattam. Tehát, mert akkor az lett volna, hogy ülj le és kezdje játszani, tehát hogy azt mutattam én. Én ezt poénosra vettem, de a srác visszanézett rám, akkor én egy kicsit elfordultam. Tehát mutogattam hátul Kaverire. Na, Alex megint megcsinálta előre. Jó, akkor én most elmegyek enni. Igen, tehát nem majd ha megöltétek magatokat jövő. De én akkor nem érzékeltem. Kaveri szólt utána, hogy elég csúnyán nézett vissza rám a srác, akire megint én ezt mondtam. Tehát... Igen, a vérben forgó boxoló az a legjobb. Jó, hát. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj gyorsabban el tudok futni a tömegbe, mint ő, akkor talán megúszom. Egyébként nagyon jók voltak a srácok, meg minden, meg nagyon jó volt az egész, csak nem egy odavaló műsor volt ez, én úgy érzem. Tehát, igen. De fiúk, alapvetően összetudnátok nekem, mint nem kint lévő személynek foglalni, hát hogyha van olyan hallgató is, aki nem volt még kint ilyesmin, hogy mi a jó ebben a rendezvényben? Tehát úgy nem reklám célzattal, meg semmi ilyesmi, csak kíváncsi vagyok, hogy miért lenne jó mondjuk legközelebb kimenni. Neked talán, tehát egy olyan embernek, akit igazából ez az egész YouTube-ozás nem igazán érdekel, annak semmi. Várjál, Alex, tehát engem nem érdekel, hanem én a magyarokat nem nagyon ismerem. Én külföldi YouTube-osokat nézegetek általában, meg külföldi podcasteket hallgatok, és rajtatok keresztül is próbáltam a magyarokat felderíteni, de a külföldi kínálathoz képest nagyon szűk a magyar, vagy pedig még én nem találtam meg őket. Azért is érdeklődök, hogy tényleg mik vannak egy ilyen rendezvényen. Hát a podcast volt, azt meg is találtad egyébként, még mielőtt a rendezvényről lett volna szó, tehát hogy volt podcast, meg volt Dancsó Péter volt fellépve, kicsit kevés fellépő volt, gondolom nem számítottak rá, hogy lesz ez. Kevés, de nagy nevűek voltak egyébként, és ez is, ami kicsit így furcsa jött ki, szóval egy 10-től 10-ig tartó rendezvényen belet rakva 9-re egy Children of Distance. És ez így, az úgy nagyon későn van. Én oké, hogy szeretem őket, egyébként nem annyira, de elhallgatgatok néha. De 9-ig már nem maradok ott, érte, és ezért például kevesen voltak rá. Szóval én ilyen szervezők nagyon széles közönséget akartak megtalálni, de én azt mondom, hogyha mindenféleképpen úgy tervezett, hogy esetleg kijönnél egy ilyenre, de viszont annyira nem fognak meg ezek a dolgok, akkor én azt mondom, hogy arra jó, hogy adni esélyt a magyar videósoknak, úgy egyet, hogy így személyesen milyen, meg milyen a feeling, milyen az előadás, milyen, szóval milyen lazább hangvételű, humorosabb előadások voltak, ugye mára melyik, voltak ilyen komolyabb hangvételű dolgok is, meg ugye voltak kirakva szimulátorok, voltak ilyen versenyek, ilyen közösségépítős verseny, ez a mindenki kapott különféle színű karkötőt, karperecet, vagy nem, ilyen karszalagot, és akkor volt 4 szín, piros, sárga, zöld, nem tudom mi, és akkor mindegyik ilyen videós csapat, én voltam Alexel, meg ilyenek kapott egy-egy színt, és akkor úgy kérdésekre válaszolni, és lettek volna még fordulók, amikbe így a közönséget is belevonni, és akkor aki a te csapatod van, azok így megcsinálják. Csak ugye ezek elmaradtak, ezek ilyen szervezési hibák voltak, de egyébként én azt mondom, hogy az elsőre nem is, de a másikra már mindenféleképpen érdemes kinézni. Nekünk azért, akik voltak az elsőn, hogy egy profibb valamit, egy profibb rendezvényt, nek lehessenek szem- és fültanúi, illetve lehessenek illetve élvezhessék a profi dolgot. Igen, nehéz. Igen, úgy érzem, hogy belekeveredt egy olyan nehéz mondatba, ami mint az üregi nyúl, most mászol lefelé. Igen, útelág, nehéz szó, ez még nehéz mondat, de hogy mindenféleképpen úgy egy profibat, meg hogyha jól érzek magukat, akkor ugye még egyszer ugyanezt az élményt. Aki meg nem volt ott, az, annak is azt mondom, hogy szerintem megéri. Xboxok voltak kint nagyon sok, hangulat meg volt, lehetett dumálni, társasággal ismerkedni. Igen. Mármint gamer, nyilván. Igen. De például volt, ami tök jó volt, soha életemben nem csináltam, volt ilyen mászófal, tudod? Mászó, igen. És kim voltak a rossz PC játékok, meg ilyenek. Jó poén volt. Én azt mondom, hogyha nem is ismeri magyar YouTube-osokat, én elmentem volna, szerintem. Igen. Például ez is tök jó volt, én azt később tudtam meg, hogy tényleg a rossz PC játékok sorozatból egy-kettő kint volt, és kipróbálhattad. Tehát, hogy szerintem ez egy tök poénos ötlet volt. Nekem nagyon bejött egyébként, hogy nyilván a szervezésen majd még lehet mit javítani, de hát azt a szervezők is elmondták, hát nekik is ez az első ilyen rendezvény, szóval csomó dolgot kihagynak, csomó dolgot inkább bevisznek majd. Aztán arra egy kicsit talán jövőre jobban rá lehet feküdni, hogy kevésbé ismert, igen, egyrészt, másrészt meg, hogy kevésbé ismert videósokat jobban meg tudjad ott ismerni, hogy mit csinálnak. Mondjuk itt is voltak innen ilyen tévék, nagy LCD tévék, ott futottak a különböző videók. Szerintem nagyon jó volt. Tehát én nekem nagyon kellemes meglepetés volt. Tehát én gyengébbre számítottam, mint amilyen lett. És ez nem tudom, hogy engem minősít-e, hogy pesszimista vagyok, de nem hiszem. Tehát, hogy... És hát rengeteg ember volt, az meg a másik. Igen. Tehát mondtuk Alex, hogy hú, hát ha izé lesz 7-800 ember, az már jó lesz. És akkor így mennyien voltak? 3000-en. Tehát, hogy... Igen. Tehát, hogy igen, nem 700-an voltak, hanem háromszor annyian. Na jó, skippeljük a témát, ennyi volt az OVS, mert ugye itt már írogatják, hogy mi ez a nagy hacking challenge, meg hogy mi ez, amit most így gyorsan meg kell csinálnunk. Az van, hogy megkeresett bennünket egy cég, egy site, egy website, a Linky névre hallgat. És tulajdonképpen eddig még, először kezdem az elén, Marci, majd segítsél közbe, mert te is ismered. Tehát tulajdonképpen ez a site, ez azt csinálja, hogy bejelentkezel Facebookkal, és kapsz egy ilyen, tulajdonképpen egy falat, ahová összegyűjti neked a te lájkjaid és az ismerőseid lájkjai alapján, egy algoritmus alapján, azokat a tartalmakat, ami téged érdekelhet. Tehát tulajdonképpen megnézheted ugye, hogy te miket lájkoltál, mások mit lájkoltak, tehát egy sokkal részletesebb statisztikát is ad, de most a statisztikát nem úgy kell érteni, hogy 50, 60, 100, tehát nem ilyen grafikonokat mutogat neked, hanem például, ha mondjuk a haverod belájkolt egy dolgot, és te is belájkoltál valami hasonlót, akkor azt a tartalmat azt megmutatja neked, és tulajdonképpen így mint egy továbbfejlesztett Facebook fal lehet értelmezni, vagy legalábbis igen. Nekem így jött le. Igen, igen. Nekem egyébként az első ilyen reakció, amikor ezt megláttam, az volt, hogy egy ilyen rám szabott újság. Igen. Szóval ilyen elektronikus, de rám szabott újság, szóval nem azt olvasom, hogy kiszedtünk a szemöldökéből, kiszedtek két tetvet, hanem azt olvasom, hogy mit tudom én a podcastben Alexovics itta a teáját szívószállal, miközben Marci mondott volna egy vicces mondatot, ami nem lett vicces. Szóval... És ezért lesavazták. Tehát, hogy... Már megint. Igen, én ezzel így egyetértek. Mondjuk azt egyelőre még nem sikerült kiküszöbölni, bár jóval kevesebb van, mint a Facebook falamon, hogy az ilyen nézd a 13 éves kislány, hogy részegre itta magát, és aztán milyen képek kerültek a telefonjába kamu A kedvencem. Igen, tehát ezt tudom, Marci, te ezeket nagyon szereted. A kislány bement testnevelés, 12 éves lány bement testnevelés órára, elképesztő, mi történt utána. Igen, és így, tudod, mi történt utána? Na tudod, hogy mi? Belájkoltál egy oldalt. Igen, és letöröltem azt az ismerősömet, aki ezt kirakta. Köszönöm. Na mindegy, de mondjuk az a helyzet, egyet találtam egy ilyenből. Nyilván ugye ezeket szűrni nem nagyon lehet, talán valamilyen ilyen reportolós gomb nem lenne rossz, mert például az a baj, akkor is megjelenik az kezdő oldaladon. Csak ha rákattintasz, akkor ezt már sokan spamnak jelölték, hogy nem igazán örülnénk, ha rákattintanál. Hát de, ja igen, ez igaz. Ja, ez igaz. Hogy ez van, de egyébként... De igen, most addig fog csavarni a kettőlapomon, addig meg nem találok legalább egy ilyet, és soha nem olvasom neked, mert ezek annyira jók, és annyira szeretem őket. Na és az a lényeg, hogy ezen a szájton, a linkin, berakom, szerintem az lesz a legjobb a leírásba a linket. A linki linket. A linki linkjét. Egyből ide föl. De sok ismerősömet. De sokat töröltem már, akik ezeket kirakták. Alig van. Most találok most. Már nincs is, én is rád akartam írni, és nem vagy ismerős. Ja. Szóval beraktam a linket. Majd nyilván hozzátok is el fog érni. Tulajdonképpen semmit nem kell csinálni, csak ha van Facebookod, és erről a gépről beszoktál jelentkezni, akkor egyszerűen csak be kell jelentkezni. Nem küldenek semmilyen izészkémet, meg semmi ilyesmit, ettől nem kell parázni. Egyetlen egy dologhoz akar hozzáférni, a tevékenység naplódhoz, hogy miket lájkoltál. Igen. Szóval nem a címedet, nem az anyukád nevét kérdezi, hanem annyit, és hogy már kim van nekem izé a podcast 50. adása. Tehát, hogy már gyakorlatilag behúzta ezt a tartalmat. Na és hogy mi ebbe a hacking challenge, kérdezhetitek? Na mi? Hát az, hogy kitaláltam, hogy le kéne ezt, pontosabban a fejlesztők megkértek, hogy valahogy próbáljuk már meg kicsit leterhelni az oldalt, nyilván normális felhasználással, és én arra gondoltam, hogy fel lehetne a podcast újonnan készült podcast Facebook oldalát gyakorlatilag ilyen kis média hackkel tolni a legajánlottabb, a leglájkoltabb tartalmak közé. Ehhez viszont az kéne, hogy most aktivizáljátok magatokat, és körülbelül egy megadott időpontban, amikor majd azt fogom mondani, hogy na most kb. Már lehet aktiválni, vagy lehet lájkolni, akkor lájkolnátok, és jelen pillanatban, nem is tudom, Marci ki a leglájkoltabb itt ezen a szájton? Valami hülye gyerek, ilyen kis sejem gyerek, beach boy, olyan gévek, az a good like. Good like, tehát, hogy ugye egy good life, nem? Tehát így szoktam mondani. De, most tényleg. Tehát good life, azt hiszem, hogy good life az, aki most a legnézettebb, vagy leglájkoltabb, és hát valljuk be őszintén. Ó, bocsánat, nézd meg ezt a kislányt, aki túlzásba vitte a konditermet, zárója be, elképesztő! Na, ezt Boglárka osztotta meg, és még 14 ember, lesz ki törölnöm. Örültem az ismeretségnek, szia! És tényleg törlöd őket. Persze, szóval, van ugye ezt a szájtot megadtam, ha beregisztráltatok, akkor nagyjából láthatjátok, hogy néz ki a történet, de a leírásba beraktam még egy linket. Pontosan alá, ez a podcastnek a link is linkje, Ja igen, és először, előre mondom, hogy ez nem olyan dolog, hogy... És már most gratulálunk, ön sikeresen összeomlasztotta a rendszert, de gyakorlatilag már a fejlesztőknek munkát adtunk, gyakorlatilag igen. Tehát köszönjük szépen, srácok, ezt szerettük volna elérni, nem ezt... Nem mondott, hogy kiratta, hogy összeomlasztottuk. De jó, most már megint működik, oké, jó, srácok, ügyesek vagyunk, már egy picit, azt hiszem, hogy... De azért ez mekkora fan már. Ezt tudod milyen, mint amikor... a rendszerünk. De és hogy milyen kis ízé podcast hadseregünk van, mint múltkor, amikor az a csávó. Emlékeztek, hogy a tableton, vagy mi volt? Aha. És fölmentünk a srácnak az oldalára, és szétszpemeltük a az oldalát. Ez is kicsit erre hasonlít. Jó, tehát a leírásba raktam még egy linket, egy hosszabb linket. Ez a podcastnek az oldala. Van ott egy like gomb. Én azt nem tudom, Marci, egyébként, hogy itt csak az oldalon belül lájkolom. Igen, az oldalon belül érkezett like. Nem, egyébként lájkolod a Facebookon is, de az oldalon belül lévő lájkokat számolja ott. Ha jól tudom, én évő. Erről 500, gratulálok, ön sikeresen összeomlasztotta a rendszer. Hát ez zseniális. Jó lesz ez, jó lesz ez. Egyébként nevetni fogtok, de ezt mindig ki akartam próbálni, mert volt a Morning Show-ben egy olyan műsor, amikor így a... valamilyen úton, módon ez a hekkelés téma szóba jött, és akkor a Balázs annyit mondott, hogy hát, hogy most ha hekkerek, hogy kik ezek kis izék, kis dagi kisgyerekek szemüvegbe otthon ülnek a gép előtt, és de tudod, ilyen röhögve, és akkor igen. Így a Jani mondja, jajaj Balázs, jajaj, belefutottunk valamibe, és akkor mondja a Balázs, na de most tényleg, hát vannak tényleg akkor ilyen hekkerek, esetleg hallgatnak minket, most akkor jó, berágjuk őket, hogy akkor valamit csináljatok, de ne tegyetek kárt, vagy mit tudom én, és hogy, de hogy valamit csináljatok. És képzeld el, hogy... Felhekkelték a főoldalukat. A főoldalukat felhekkelték, igen. Igen, és utána így mondta Balázs, hogy oké, ez vicces, meg mindent, hogy mikor lenne visszacsinálni. Igen, így, hogy vissza tudnátok csinálni, és azt hiszem, hogy egy 5 perc múlva visszatették. És hogy mennyire durva ez, már. Ez ilyen, don't fuck with the hackers! Igen, igen. És hogy ez, ha valahol belegondolsz, hogy ez félelmetes, tehát, hogy mi is csinálunk egy műsort, és így ki tudunk akasztani egy error 500 már megint. Tehát, hogy gyakorlatilag ki tudunk akasztani egy oldalt, ha akarunk. Tehát összefogunk. És még csak nem is vagyunk hackerek, tehát... Érted? Igen, igen, tehát hogy... De van, aki ezt önmagában megcsinálja, mi nem vagyunk hackerek, viszont nekünk vannak nézőink. És tudod, ilyen piros... Da-da-da-da! És közben írják, hogy olyan sok flektor került a rendszerbe, hogy összeomlott. Tehát, hogy... Írják, hogy igen. És rácok, írják, hogy neki menjen föl Good Like oldalára, és spammelje szét, oké? Okay? ezt már nem akartuk, jó? Nem, tehát... ezt nem. Jó, beállt, le. Majdnem azt mondtam, hogy lefejeztük. Szóval befejeztünk, leálltunk, nem játszunk ilyet, köszönjük. Nem, Marci oldalát nem. Na szóval közben egyébként, ha éppen elérhető a rendszer, akkor próbáljátok belájkolni az oldalt, mert én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Hogy mennyire tudjuk feltornászni. Ugye én nagyon-nagyon hálás vagyok, és engem nagyon meghatott az, amikor én indultam azon a versenyen, a bónuszbrigád versenyen, és konkrétan a második napon már én voltam a legnagyobb csaló az egész Facebookon, meg feltörtem a Facebookot, és olyannyira komolyan vették, hogy rendesen a logokban utána néztek, hogy hát tényleg, hát ilyen gyors számban nem lehet egyszerűen növekedni a lájkok meg a szavazatok alapján, és aztán visszaírta a rendszergazdája a bónuszbrigádnak, hogy de, megnézték, valós Facebook profilok, elszórt időben, tehát nem egyszerre érkezett sok, és hogy de, hát biztos valahol valamit csinál ez az ember, és ezért. Mondjuk ettől függetlenül utáltak nagyon, hozzáteszem, de hát én erre fel voltam készülve, és egy csöppet sem érdekelt. Üdvözlöm a klubban. Inkább te üdvözöllek, ne engem, én csak de várja, és már kommentelnek is. Hát nem sokáig fog élni ez az oldal. Fagy ki, igen. De ez, hogy fagy ki, igen, nyáron. és már megy. Na jó, egy picit akkor közben ti is aktivizáljátok magatokat, és mehet nyugodtan az oldal kifagyasztása. Addig viszont... Én most ne haragudj, hogy nem voltam aktív, gyorsan szétnéztem, mert ugye nem voltam itt most egy jó darabig itthon. Uh-huh. Gyorsan szétnéztem, hogy mi újság van. Nyilván a telefonomon a Steam-es szavazásokat nyomattam, mint az őrült, megállás nélkül. És erről akartam beszélni. Mert ugye most... Azt jelenti, hogy már lehet még egyszer szavazni, 5 perccel ezelőtt, 15 perccel ezelőtt lett új Community's Choice, ami nekem nem tetszik, de hogyha szavazol háromszor, akkor kapsz egy kártyát. Igen. És igen. A kártya az nagyon jó. Igen. És ez egy videójáték konzol. Viszont 1 euró lenne a World of Goo, kérlek szépen, hogyha arra szavaztok a jobb oldalira a Steamen, és a World of Goo az egy nagyon jó játék, és ez nekem nincs meg, úgyhogy 1 eurót az nekem megér, hogyha ugye az nyer. Úgyhogy most mindenki szavazol arra, vagy különben nem lesz több podcast. Az a durva egyébként... Most tönkre akarod tenni a Steamet is, Alex. Ja, a podcast kiakasztja a Steamet, majd külön ír nekünk a Valve, hogy a gyerekek, tehát... Srácok, nem ezt beszéltük meg, tehát így a YouTube pénzből le fogunk vonni, tehát ez nem úgy működik, hogy itt kiakasztjátok gyorsan ezt az oldalt. Figyelj, egyébként a mai széletén még nem láttam, de bocsi, beleszólok, de Call of Duty Ghost 50% off. Ingyen se kéne. Igen, ja. Egyébként gyakorlatilag. Tehát az 50% az 30 euró, szóval ez igen, a... tehát így köszön semmit. Tehát még ha 1 euróért adnák, azt mondom, jó legyen benne egyel több játék a Steam fiókban, annyit megér. Igen. Még esetleg ki is próbálom, talán. És pont ezt akartam mondani, és fel is írtam a témák közé, rengetegen írtak nekem a Steam-es sales-szel kapcsolatosan, hogy mindenki azt mondja, hogy mennek a szavazások, és küldtek nekem screenshotokat is, hogy mennek a szavazások, iszonyat durván vezet egy csomag, aztán 5-10 perccel később elkezd lefelé csökkenni az adott pak, ugye, akikre szavazhatsz, elkezd csökkenni a szavazata, és aztán mielőtt véget érne, teljesen megfordul, és egy olyan jön be, amire szinte nem is szavaztak, és az nyeri meg. Tehát úgy, hogy előtte mondjuk másfél perccel még mit tudom én, torony magasan vezet 70-30 arányba egy pak, és nem az nyeri meg. Tehát ez most két pak van, ugye? Van a Casual Comedy és a Fun Great. Na várjál, szavazzunk. Soundtrack. Hol na most, amúgy? Figyelj. Lehet látni? Mert ez a Steamen ott van lent. Nem erre gondoltok? Hogy hol kell szavazni. De Kaveri, te nem a Summer Adventure szavazásra gondolsz? Ahol 4 szín versenyez? De. Mi? Na, az nem játékért versenyeznek az emberek, azt gyakorlatilag még nem fejtettem meg pontosan, hogy működik. Én is benne vagyok, de igen, itt gyakorlatilag másodpercek alatt 200 000-ekkel nőnek, meg csökkennek a nyertesek. Ugrál össze-vissza az egész, nem értem, hogy miért vagy hogy. Elméletileg, hogyha raksz ilyen badge-et, és van egy ilyen, ez a Summer Sale 2014, ez egy badge, ugye, ha összerakod a kártyákat, és ha a te csapatod nyer, akkor 30 ember a te csapatodból a wishlistjéről kap egy játékot, ami neki nincs meg. De ez a világon 30 ember, tehát ne izguljatok, nem fogjátok kapni. Csak a csapatodban, tehát a csapatodban van 25 000 ember is vége, ami nem fog megtörténni, mert kb. 500 000-an szoktak utoljára benne lenni. Az európaiak külön vannak szedve az amerikaiaktól, ezért van az, hogy nem 20 000-an vagyunk benne az első csapatban. De ja, tehát igazából kapva egy komment. Kedves Valve, rögtön levesszük a blokkot a Steam oldalukról, amit kiadják a Half-Life Episode 3-at. Örültünk az üzletnek, viszontlátásra. Tehát így mekkora lenne tényleg. Hoppá! Nézitek a Daily Scoreboardot? Nem. Most így tehát van a zöld, az toronyerősen vezet, majd az utolsó pillanatban elkezdett feljönni a kék meg a rózsaszín, de brutálisan, és aztán egyszer csak elkezdenek cserélgetni a színek. Én ezt nem értem, hogy működik. Na egyébként... Ezt nézzétek már, ez rohadt érdekes. Mitől kezdett el ez így jönni? És ennyien nem szavazhatnak, nem? Mármint, hogy... Dehogy nem, hát ez... Ezek most még kis számok. Hát, hogy mindenki várja a nálunk 7 órát, és elkezdi nyomogatni a gombot. Látod, nézd a kéket! Belőz, belőz, de, és várja, és ilyen fogadás lehet kötni. Igen, és a kék előre megy, Dalila most belőzte, és 24.700 arra és van a kék, és tudod, és tisztára, mint ilyen lovas és sport. És még csapatban vagytok? Én a pirosba, tehát, hogy nyasgál összes többi csapatnak, tudod? Alex, neked még van esélyed? Az én csapatomnak már nincs. A sárga, azt a mindenit, hogy jön a kék most előzte meg. A kék megelőzte, igen, és újra átvett a helyezést. És hogy lehet most ebbe a kékbe beszállni? Be lehet most ebbe a kékbe szállni? Nem lehet be. De viszont, hogyha kattintasz egyet a tegnapira mondjuk, ott egy ilyen kis... Hát már nem találom. Már a sárga is megelőzte a lilát, egyébként a rózsaszín fel a piroshoz, nagyon jön fel a rózsaszín, most előzte meg a rózsaszín közben. Rózsaszín is a igen. Tehát ha D5-et megnézed, akkor azt lehet látni, hogy 1.242.000-re vezetett egy csapat, a többinek meg 200.000-re volt. Tehát, hogy így valahogy 1 millió plusz sikerült a végére. Tehát én ezt nem értem ezt az egésznek. Nem értem, hogy csökkenhet. Nem csökken, hanem a másik annyira előre megy, hogy a többi, ugye, a scale-en megy összefele, ezért a többi visszafele tolódik. Tényleg, de hülye vagyok, tényleg, nem, hülye vagyok. Egy sort néztem, nem pedig a szint. Ha azt hittem, hogy majd el fog menni az a sor, de és így ment vissza, mondom, mi a ló? Ja, és akkor rájöttem, hogy feljebb kerül egy soha egy izével. Számmal. Jó, megvan. De és ebbe mikor tudsz belépni? Tehát én most is be tudnék egy csapatba lépni itt ezek között? Nem tudsz választani. Nem tudsz választani. Ott van berak egy csapatba. De én hol jó, de vagyok még csapatba? Kattints rá. Mire? Magára a Summer Adventure-re. Hát ott vagyok benne és nézem, hogy mik vannak. Rózsaszín, ott van a Daily Scoreboardon, ott van My Overy, ott van My Overy, és a rózsaszín csapat tagja lettem. Vágjátok, hogy a lila hogy megelőzte az összeset? Tehát de itt, nekem hol van, én nem és látom. És most Lali mondta, ott, hogy izé, hogy a rózsaszín márnak úgyis mindegy, és ott a piros a legalsó. Tehát bizony. Gyakorlatilag ez nagyon durva most. Tehát én itt vagyok a D6-on, és nézem is. Igen, és teked lejjebb, és ott van My Overy. Nézd a rózsaszínt! Nézd a rózsaszínt! És első lett a rózsaszín! És az a csapatom. Neked nekem is? Nincs ilyen. Igen. Nekem nincs ilyen, hogy ott vagy akármi. Na jó, és ott vagy első lépések. Nekem nincs ilyen. Akkor csak... lép be a Steam fiókodba az oldalon a keresztül. De hát ember, hát benn vagyok a Steam programban. Hát mit kell még beljebb lépnem? Akkor nyisd meg interneten. De nem. Mit keresel, Kaveri? Mi a? Hát, hogy melyik tetves csapatba vagyok? Én ki vagyok közösítve! Tehát amikor rákattintasz arra a Summer Adventure-ös kis térképre, akkor mutatja téged és a barátaidat. Amúgy nem mutatja csak a napokat. Tehát ott lent látod, hogy a te neved milyen színű, az enyém piros színű. Az enyém az a szín. Summon Adventure, a kék csapat 30 tagja fog 3 játékot nyerni a kíványság listájáról. És én egyedül vagyok a pirosba, tehát... És a térképre kattintsak rá? Igen. Igen. Igen, és ott van lent. Ja, első lépések. Kék csapat tagja lettél. Oh, zsír! Zsír! Mi megyünk, és erről szólna azt a podcast 5 órán keresztül. Menjél! Megcsinál! És akkor mit tudom én, 1,5 millió szavaztak, és akkor abból 30 ember, vagy 5 ember fog adni játékot. Toljuk. 30. Húha. Hát most a sárga beelőzött nagyon durván. Hát most egy hoppa rózsaszín! Az visszalapoztok az előző napra, és megnézitek, akkor iszonyatosan nagy különbségekkel nyernek csapatok. És akkor az azért rossz. Napon a világos kékek iszonyatosan nagy pontszámmal nyertek. Gyerünk piros, de most nézd meg, hogy belehúzott a zöld, a többiek mennek visszafelé, látod? Annyira... Én hogy tudok pontot szerezni a csapatomnak? Közben én egyébként próbálom csekkolni, hogy a podcast mennyire jön föl, de hát... Úgyhogy szavazol meg ezeket a kártyákat, csereberéled, meg összeolvasztod kitűzővé, játékot vásárolsz. Igen, tehát hogy úgy működik, hogy ha megcraftolsz egy ilyen badge-et, ami ugye az összes Summer Trading Cardot össze kell hozzá gyűjteni, ahhoz azért 10 pont jár az egész csapatodnak. És ott van, hogy egy foil badge az 100 pont, bármilyen más simán játékba szerzett badge 1 pont, és fóliás badge 10 pont badge. Egyébként szerintem, hogyha vásárolsz, akkor is kapsz pontot, mert ha nem kapnál, akkor... Nem mint, hogy ez engem annyira érdekel, de mit beszélek én erről ennyit? És az a durva hallott, hogy erről vagyok a szaros csapatomban. Jönnek a kommentek, én lila vagyok, én kék vagyok, én piros vagyok, én zöld vagyok, hajrá lila, és akkor így egy csávó, én meg rohadtul ki vagyok, most mi van? Az a poén, hogy én megnézem, hogy ki mennyi pontot szerzett a csapatának, mindenki full nullán áll, Devur 1 per 7, tehát így mindenki 0 per 0, meg 0 per 10. Tehát, hogy így nem rajtunk múlik ez a verseny szerintem. Na jó, de hát ez olyan szánalmas, a 1,5 millió emberből 5 darab, hát szórakozunk, hát ez mi? Nem 5 darab, 30. De jó. De egyébként... Fiúk, visszatérve az eredeti témára, hogy itt valami súskús van mögötte, hogyha visszalapozgattok az első napig, igen, akkor lehet látni, hogy az elmúlt pár napban iszonyatosan nagy a különbség a nyertes javára. Tehát milliós pontokkal nyertek csapatok, de mindig más nyer. Tehát ötödik napon a világos ik nyert 1,2 millióval, a következő, az meg nem mondom hirtelen melyik, de 273 piros. És hallod, simán lehet, hogy ez az egész csak egy izét, egy ilyen vizuál flash animációt látunk. Persze. Tudod, mint az oldalakon, ennek az oldalnak már 4 millió látogatója. Most már 4 millió 1, most már 4 millió 2, tudod, és így folyamatosan számol, mióta bekapcsolják. Igen, csak én nem így ismerem a Velvet, tehát ez így eléggé felvet egy pár kérdést, hogy most ez mi van, tehát érted? De hogy ez nekem eleve az, hogy ez annyira pitiáner, ez a 30 darab játék. Nem érzitek ezt kicsit gáznak? Jó, eddig ennyi se volt, tehát így attól függ. De nem ez a lényeg, de ez most olyan, mintha elmész egy szülinapra, a bulira, és mit viszel egy fogpiszkálót. És hát tényleg végig is eddig ajándékot. És nézd meg, egyszer csak nézem, hogy így versenyzik a rózsaszín, a kék, egyszer csak, de így egyik pillanatra a másikra, így összes csapadi hátra húzódik a francba, és a rózsasz, vagy a lila annyira elhúz. Hát már az előbb is volt. Másodperc alatt 4000 ponttal, tehát... De ilyen már az előbb is volt. Ez lehet, hogy lagos a rendszer, meg ilyesmi, de én ezt az egészet most már tényleg nem értem. Emiatt főleg a szürreális a verseny, tehát szürreális nekem. Ez kicsit olyan, mint a Wordometer, hogy be van kalkulálva valami statisztikai adatbázis, és ugyanerre akkor szépen lassan számolgat. Ugyanerre gondoltam én is. És akkor a végén van egy 1,5 milliós iszonyat nagy különbség, hogy azt gondolt, hogy hú, ez milyen izé... Nem tudom, hogy ők mennyire van? Belehúztak. Hogy ők mennyire belehúztak, és akkor... És most ülnek a Valve-nél, és hallgatják a podcastet, és mi csak jót lebuktunk. Akartunk. Csak eddig ennyi sem volt. Tehát így kedves gesztus, de hát ez a 30 ember, és most csak az európaiakról beszélünk, tehát lehet, hogy Amerikában versenyzi 10 millió. Jön a rózsaszín, És elhagyja, a rózsaszín! És mondja, hogy ez nem volt szürreális. Mondd, hogy ez tök reális volt, hogy gyorsan... Mondd, hogy az nem szürreális, hogy 34 ezeren voltak eddig a lilában, most meg már 31.900-an. Na, és az a szürreális, hogy velünk... Mert visszamegy a szám, Alex, visszamegy a szám. Mert nézel a szint, és 31 ezer, és emlékezz, eddig 34 ezer volt. Tényleg, pörög visszafele. Ja, várjátok azért, hogyha megnézitek lent, akkor lehet pontot is veszíteni valahogy. Lehet lopni pontot. Várjál, hát akkor lehet, hogy megtaláltuk, azt itt fikázzuk, azt nem is értjük a játékot. És valaki kommenteli, én színvak vagyok. Már no, várjál, játékítőző. Ennek most megint utána nézek akkor. Hát, ha lehet pontot veszíteni, akkor ez igazából nem is átbaszás, csak gyakorlatilag mástól kell elcsorni a pontot, mint valami... Gyerekek is... Az a durva, azt kell, hogy mondjam, hogy még Orbán Viktor is beelőzött minket a linkin a podcastet. Tehát, na most én viszont azon gondolkozok, tehát szedjétek hogy ez kamu, viszont ha már kifagyasztottuk azt a rendszert, akkor szerintem ne várjuk, hogy ez egyből ilyen second lesz, vagy másodpercre frissül. Szerintem adjunk nekik egy estét, hogy legalább... Jó, és akkor legközelebb, figyelj, akkor csináljuk azt, hogy aki tud, az szavazzon, mert néha nekem már most már besetölt, de aki tud, az szavazzon, és akkor a következő podcastben megint megnézzük, hogy mi van. Igen. És a következő, figyelj, csináljunk minden podcastre egy ilyen challenge-et, hogy így kinézzük valami... Valamilyen oldalt akasszunk ki minden este. És hogy az szeretnének, jó. De hogy szeretnének minket, nem? Persze. Hát egyébként nevetni fogtok, de gyakorlatilag már pár ezer emberre ki lehet akasztani egészen komoly oldalakat. Hát, hogyha egyszerűen a megkérés, akkor igen. Igen, egy időben. Hát egy időben nyilván. Tehát mondjuk akkor ezt kicsit úgy kell, mint azt a Watch Together-ben, hogy együtt nézni a videót, de nem úgy, hanem is akkor most mindenki kattintson. Alex közben nézett, hogy lehet leveszíteni pontot? Ha igen, nem jönnek róla semmit, azt írja, hogy a legelső csapat 30 játékot kap, a második 20 játékot, a harmadik meg 10 játékot. Akkor kamu. Így működik. Nem jelenti, hogy sehol lehet veszíteni pontot. Nem azt jelenti, hogy nem lehet, mert egyértelműen visszafele megy. Csak nem tudjuk, hogy igen, azért mondom kamu. És így könnyű, nézd, más... Végig az utolsó csapatot piros volt, most mindjárt előzi a elsőt. Tehát most kicsit olyanok vagyunk, mint vagyok. A bogarak a fényre, tehát hogy nézzünk egy animációt tulajdonképpen, egy ábrát. Lehet, hogy furra semmit nem jelent, csak úgy ott van. Azt, hogy a tokennel lehet lopni. Ha csinálsz egy kitűzőt, kapsz egy cuccot, amivel 100 pontot tudsz lopni a másik csapattól. Itt most érdekem, Debor, hogy tokennel lehet lopni, 500 pontos token is van, 1000 pontos is van. Jó, akkor ami... világos is már föl, mi az a token, gondolom én vagyok az egyetlen egy, aki ezt nem érti. Igen, ennyire gagyi vagy, te jó Isten. Hogy itt... már is rákérdezek, mi az a token? Én úgy tudtam, hogy az egy South Park karakter. Majdnem. Majdnem. Őt is dobálják össze-vissza. Azt jelenti, hogy ha craftolsz badge-et, akkor nagyon ritkán kaphatsz. Ah, tehát azért, mint tehát a akkor igen, beszéljünk léces magyarul, mi a badge, és ezt is megkérdezem. Tehát ha craftolsz badge-et, akkor a tokeneddel összes... stílelhetsz pointot. Nem, tehát úgy működik, hogy ha te craftolsz egy badge-et, akkor te kapsz valami szart. És mi az a badge? A badge az, amikor, tehát például nekem 5 darab PD2-es badge-em van, mert egyfajta beavgéleltem őket. Az a kártya, amit dob. Tehát eldobja a kártyákat, ha összerakod, akkor fejlősz Steamen, meg kapsz ilyen emotion-t, meg ilyen, vagy emotikon, meg ilyen baromságokat, meg egy badge-et, hogy te egy clearer criminal vagy, érted? Aha. Na most, hogyha összerakok egy ilyen summer cardos, tehát mindjárt mondom neked, badge progress, kérlek szépen, összesen 10 darab kártya van. Ezt úgy tudod elérni, hogyha vagy szavazgatol, minden harmadik szavazásnál kapsz egy kártyát, vagy veszel 10 eurónként droppol egyet, mint egyébként a Counter-Strike. És akkor kapsz egy badge-t, vagy badge-et, nem tudom, hogy mondjuk, és akkor droppolhat tokent ezek szerint, és azzal nem tudom mennyire ritka. Nem hiszem, hogy annyira ritka, mint a kés, mert az előbb egész drasztikusan mentünk visszafele. Tehát... Igen. Fiúk, erősítsétek meg, hogy jól értem ezt az egészet. Tehát akkor ez tulajdonképpen két réteget érdekelhet. Az egyik az unatkozó házi asszonyok. A másik pedig a félkörű rabló függők. Igen. Mert lehet beledobálni, és akkor vagy kiesik belőle valami, vagy nem. És azt azért figyeld meg, hogy a félkörű rablónál ugye azért viszonylag magasabb az esély, mint ennél. Tehát itt az, hogy 10 igazából... eurónként dobál egy valamit, amit tehát mondjuk 100 euróért dob neked mondjuk nem tudom hány ilyen cuccot, a badge-et, hát, az tokenezet hát is izé, és akkor végén bekerülsz egy kalapba, ahol másfél millió emberrel együtt vársz arra, hogy talál 30-nak dob egy olyan játékot, amit még csak nem is te akartál. De várjál, mert egyébként ezeket a kártyákat ingyen kapod. Tehát az, hogy te veszel a Summer Sale játékot, az olyan, mint hogy a Chigo-ba veszel kulcsot, és aztán kapsz egy kártyát. Tehát gyakorlatilag ilyen kisebbre a vard. Na jó, de ez olyan, mint a Tesco-s táska, hogy valaki rohangál a Tesco-ból, hogy lehet, hogy egyébként nem vásárolna annyi cuccot, de megveszi, hogy tudjon egy tetves labdát 3000 forintért megvenni, aminek a bekerülési költsége mondjuk 1200 forint. Tehát, hogy biztos van ilyen, de én például megvettem az Octodad-et, mert az arról kell egyezni, ezt csinálnom, tehát én azzal még nem játszottam, és szerintem mindenki élvezni, az annyira egy fucked up játék, és volt két darab játék még, ami kb. 1 euró volt, vagy 2 maximum. Aha. Tehát, hogy pont kijött egy 10-es, és droppolt egy ilyen kártyát. Senki nem kérte, játékot vásároltam. Tehát tök jó gesztus egyébként, szerintem. Ja, csak ez akkor lenne jó, ha ennek lenne is értelme. És a kártyának a darabjait viszont el tudod adni 20 centért most. Az eléggé változó. Változó, igen, de azt nézem, hogy például search the market-eljük az első kártyát, mivel ez csak limitált ideig működik, ezért drága marad. És mit tudom én, ha elhasz, mit tudom én, mondjuk 5 darab kártyát, akkor már megint vehetsz belőle egy játékot. Tehát igazából, jó, nyilván nem nekünk van ez kitalálva, de most 20 centet ér, volt, hogy ért 40 centet is egy darab kártya. Nem nekünk van ez kitalálva, de hogy így hallgatlak, szerintem csak a Steam alkalmazottaknak van ez kitalálva, akik ezeket kitalálták. Meg a szóval tulajdonosnak, igen. De fiúk, megszólt bennem a kis ördög. A honlap összeomlasztás mintájára mi lenne hogyha ezt is kicsit megbugáznánk. Na, mert ugye mi van akkor, hogyha sokáig tartogatod a kártyákat, és a végén próbálod meg eladni. Mert a végén ugye... Hát szerinted nem mindenki ezt fogja csinálni? Hát... Mindenki, aki már Vaterán vásárolt, vagy IPN, és licitálva, az mindenkit ugye az utolsó pillanatban kell eladni, mert akkor éri a legtöbbet. Én is itt tartogatom magamnak, hogy majd... Jó, nekem... de ebben benne van az a kockázat is. Jó, utolsó nap, hogyha... így aztán igen. Nincs. Hogy hívják a... Hogy hívják a Family Guy-ba a zsidó gyereket? A gyógyszerészt? Nem? Senki? Hát a kérdés jó. Igen. Mindegy, abban volt egy poén, hogy... Nem most lehet Béla. Abban volt egy poén, hogy Stewie mondja, hogy... Kyle! Hogy... Kyle-nak hívják. Lehet, hogy Kyle-nak hívják. Nem, vicceltem, mielőtt jó, akkor én marad Béla. Az a South Parkban van. Tényleg, akkor marad Béla. Mindegy, ugye zsidó a srác, és akkor mondja ezt jó, hogy gyere már, izé Brian röhögni, izé egy bombát raktam a pénztárcájába. Jó, menjünk. Három napig nézi folyamatosan, semmi. Megszól, de hát négyszer volt kajálni. És körülbelül ilyen most, nem tudom mikor fog nektek leesni, zsidó a srác, pénztárcájába bomba, nem robbant föl, nem vette elő, mert zsidó, nem volt világi poén, nem? Nem volt éppen PC a... Én nem szeretem ezt a fajta rasszizmust, így aztán de úgy nem tudom. Meg bomba, no. Meg pénztárca, ez most nem jött be, azt kell, hogy mondjam. De igen, tehát... akkor nézzétek a csíkokat, hogy versenyeznek. Nem, azt Lali elkezdett egyet, csak belefolytattuk a szót, egy tök jó dolgot feldobott, hogy ki mit igen, vásárolt. Igen, hogy ki mit vásárolt. Igen. Na erre hát kíváncsi én vagyok. Tegnap egy szotyit, meg egy barackos nesztel. Alex, te biztos vettél. Micsodát? Bocsánat. Nem értjük a kérdést. A játékot a Steamről. Ja, hát ezt mondtam, hogy igen. Nem az a kérdés, hogy igen-e vagy, hanem hogy mit. Ja, hogy mit? Mondom, az egyik az Octodad volt, a másik... Mennyibe került egyébként? Mennyi? Az Octodad az 2 euró volt, de ezek ilyen, azt szerettem, hogy általában ezek ilyen 10-15 eurós játékok. Igen. Aztán... Tehát most is itt vannak a például a 90% offosok, tehát 50 cent egy 5 eurós játék, tehát ha jó a játék, akkor na ne haragudj, érted? Tehát én azon is gondolkodtam, tehát például a Dark Souls-t is így vettem meg, nem tudtam, hogy ratyi, de nekem 2 eurót megért az, hogy akár jó is lehetett volna. De tényleg, a Borderlands 2 Game of the Year az 11 euró volt reggel, most már 18 euró, így már nem kell. Még 11-et adtam volna rá, de amúgy sem nagyon tudom kivel játszani. De hát egyébként mindegyik egész jó dílek vannak most, tehát nézegetem, hogy a Metro Complete Edition, tehát az összes Metro játék összes DLC-vel, az ilyen 6,79 €. Tehát, azért ez elég jó ár szerintem. Igen, ráadásul rebootolják majd a 2033-at, amit nagyon várok, és megkaptam ilyen potom pénzért, mert megvan a rendes játék az eredeti. Azt a PD2 9 euróért. Azonnal mindenki, az jó ár érte. És az összes DLC 67% off. Tehát, hogy 1,64 euró, kivéve ugye pont azt, amelyik nekünk kéne. A Sniper. A Sniper is 67% off. És úgy mennyi a Sniper most egyébként, azt lehet megvenni. A Sniper pak 1,64 €. Hát akkor ez szerintem. Viszont a Big Bang Heist, amelyik a sok ingyenes DLC-t fogja majd hozni utána, az még mindig 7 euró, tehát azt majd én kulcsok alapján fogom megszerezni szerintem. Vagy max a legutolsó napon, tehát én néha várok a legutolsó napra is. Ott azért vissza szokták hozni a legnagyobb akciókat. Na most a Terraria 4 euró, tehát egyfolytában update-olódik, aki szereti. Nagyon jó játék. Most ezek vannak. A Terraria és a Starbound között most mi különbség van? Az, hogy a Starbound az még nincs kész és repetitív, és sajnos nem sikerült olyan jóra, mint a... Igen, és nem sikerült olyan jóra, mint a Terraria, sajnos. De még változhat. Most kijátszottuk az egyik ismerősemmel és plusz Kreffelrel, és... Hát a végére szarrá untok magunkat gyakorlatilag, tehát, hogy Nagyon-nagyon-nagyon ugyanaz történik egy folytában, de még mindig alfa státuszban van a játék, tehát... De miért is nem... mondjuk egy Terraria ahhoz képest? Mondjuk meggyőztél, tehát a Terraria az ott alsó világok, alsó szörnyek. Tehát igen, de 50 millió, tehát most is update-olták kétszer, mióta én nem játszottam vele, pedig most játszottam vele januárban. Kettő darab olyan update jött hozzá, hogy új biomok, új rész, új 5398 millió darab új item, új fegy, tehát hogy próbálják érdekesnek tartani a játékot, gondolom miután ugye a sok évi kihagyás után ugye először update-olták a játékot, és akkor jött hozzá az a, az, az 1000 új item, akkor így megugrott gondolom a költségvetéses papíron a bevételt, tudod? És ja. Rájöttek, hogy mégis jó foglalkozni ezzel a játékkal, úgyhogy azóta minden hónapban jön ki valami patch. Nagyon jó a Terraria egyébként, jobb, mint a Starban sajnos. Én izét megvettem! Hú, most eszembe Hitman Absolution. Ú, ez is nagyon jó. Én nem jó. Játszottam még vele, viszont mindig is akartam. Figyelj, 3 euró volt, szerintem jó deal. Azon én is elgondolkoztam. Viszont most már 10 euró, tehát itt nagyon kell kapkodni itt a Summer Sale-en, tehát... Terraria 4-es pak 11 euró. A Skyrim is 3 euró volt, a Legendary Edition. Nem dobunk össze egy izéra, egy Terraria 4-es pakra? Mondjuk neked Alex megvan. Nekem megvan. Nincs. Marci, neked megvan? Nincs. Akkor jobban jártok, hogyha ketten veszitek meg. Vax, megveszitek a 4-est, és akkor lehet így, tudod... nyereményjátékra elpasszolgatni. Hát figyelj, 4 euró most darabja, szerintem még várjatok egy kicsit. Hogy lemenjen mondjuk 2 euróra, mert szerintem ez lesz még 85% off is. Na viszont szerintem ez olyan inkább, mint a félkörül, hogy na akkor várjunk egy kicsit, és úgy bezsongalsz, hogy na várjunk, na, hát igen, nem, akkor itt, a következőnél. Itt kapsz is valamit tényleg, tehát hogy igen, a félkörül rablóval ellentétben ott elveszheted a pénzedet. Itt max drágában veheted meg ugyanazt egy pár euróval, de semmiképpen nem bukhatsz, mert az eredeti ártól csak olcsóbb lehet. Tehát ez kicsit másképp, ez úgy van kitalálva, mint a végkiárusítás. Tehát, hogy igen. Mint a fekete péntek, tudod, tehát. Ami Magyarországon alig van. Sajnos. Ami sajnos nálunk nincs, igen. Egyébként még így is a top sellerbe az összes, tehát a rohadt sok ugye leárazott 75% off, 50%, érted? Így szarrá van nyomva izével a top sellerbe ez, és azt lapozgatok, The Forest, nincs rajta akció, a Big Bang DLC, a PD2, az nincs rajta akció, tehát azért bejutnak itt olyan dolgok. Stick of True, azon sincs akciós, az is top seller. De azon az... volt. Azon volt, igen, tehát az 27 euró volt, most már megint 40. Igen, ez a 40 nekem annyira szürreális. De melyik? Simán meg, én 40 euróért vettem meg, nem is... Micsodát, melyik 40, az? South Park, The Stick of Truth. Én 40 dollárért vettem, nem 40 euróért. Figyelj, ez minden centet megért. Tehát, hogy aki South Park fan, vagy valamilyen szinten érti ezt a fajta humort, annak kötelező, tehát zseniális az egész. Igen, mondjuk, borzasztóan aki szereti, jól meg van írva. Elég könnyű. Tehát igen, tehát nagyon jól meg van írva. Egy, rögni fogsz, de egy nagyon komoly humorérzék szükséges ahhoz, hogy ezt értsd is, ne tartsd mondjuk teljesen fölöslegesen durvának, vagy felháborítónak. Viszont a Dota 2 ingyenes, srácok. Jaj, na ne, úha. Na jó, figyelj, DC, nincs rajta akció, top seller, tehát hogy én nem tudom, mi van ez a DC-vel, gyerekek, én kipróbáltam, lehet azóta update-olták, de ez még nagyon-nagyon gagyi. Azt update-oltod, ahova akarod, az úgyis olyan lassú játék lesz, hogy az, ami elképesztő. De az mindegy, nem kell, hogy gyors legyen, az arma se gyors, mégis imádják, de hogy például ugye nem spannolnak a zombik automatikusan, hogyha nem vagy ott, tehát hogy nagyon borzasztó rosszul van megcsinálva. Jó, de na most erre viszont... egy beta. Erre nem beta alfa, mondom, mert nullás verzióban van még. Akkor. Erre viszont azt mondom, hogy Far Cry franchise pack, 5 elem, Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon, sima Far Cry, Blood. Far Cry 2, akkor Blood Dragon, Fortune Edition és Far Cry 3 Deluxe Bundle DLC 14,79 euróért. Hát most mondom, én most vettem meg, hogy aki, oké, lehet nem szereti az ember a Far Cry 3-ot, ami egy zseniális játék, de rendben van ilyen, mert hát nem szeretett mindenki mindent. De aki szereti az FPS játékokat, az a Blood Dragon-t azonnal próbálja ki. Azonnal, igen. Tehát az a fajta komédia, amit imádni fogsz. Az a durva egyébként, az nagyon durván vicces, tehát hogyha szereted az FPS-t. Az a durva egyébként, hogy például Fallout 3 2,5 euró. Most nézem, hogy neked megvan a Blood Dragon. Kavari. Nekem megvan, persze. Ő megvettem egyből. És kiátszottad már egyébként? Aha, én szétrögtem magam rajta. Szerintem kurva vicces. Ennél nagyon. Tehát van olyan, hogy nagyon ugye... Nagyon durván. Tehát van egy külön gomb, amivel semmi más nem tudsz, csak bemutatni. Igen, igen, semmi csak... Tehát, hogy semmi csak bemutat a csávó. Az elején a tutoriál, és akkor még közben is a karaktered, ja, ja, ilyen, hogy tutoriál, néz körbe, de tudod, egy ilyen női hang mondja, és akkor addig nem csinált semmit, amíg ezt tényleg végig nem csinálod, és oh, kidding me. És akkor V-vel mész előre, tudod, V, menj előre. Igen, és így, és akkor így, press space to jump. Fuck you! És akkor ez az igen, ilyen... Igen, tehát így le van parodizálva gyakorlatilag a hülyeség a modern FPS-eknek, de még az is, ahogy bemutatja magát a játék, tehát nézem a leírást, Far Cry 3 Blood Dragon is the kick-ass cyber shooter! Tehát, tudod... Na most, Alex, mielőtt elfelejtem, Payday the Heist 90%-os akció 15 euróról 1,49-re. Ez hát aki még nem játszott Payday-el, de ez a heist, ez az egy. Ez az egy. De azt hittem, hogy ez valami piki DLC, de vívek, bocs. Nem, ez az egy. Azt hittem a DLC. Egyébként egy jó starter lehet annak, aki nem tudja, megvegye a kettőt, de figyelmeztetek most mindenkit, a kettő 5 milliárdszor jobb, mint az egy. Igen. Tehát igen. Ha tetszik az egy, akkor imádni fogod a kettőt. Most nézem, van Roller Coaster Tycoon 2. Hát én, nekem az egy az gyerekkorom játéka. Ez biztos megvan nektek. Melyik? Hát lehet, hogy már nem. Amikor Vidán Parkot kell Roller építeni. Roller Coaster Tycoon? Igen. Aha. Hát, én ez gyerekkorom jó játék volt egyébként. Hát imádtam, te jó Isten, de mennyire imádtam. És ebből van kettő, vagy én a kettővel játszottam? Szerintem ugye képek alapján. Valószínűleg az egyen játszottál. Ne, képek alapján a kettővel. Ennyire fiatal vagy. Hát... Hát, good luck, nevelek. Közben nézem a kommenteket, igen, látjuk, amit írtok, csak... Csak hát, ja, tehát, hogy azért eléggé pörög a chat fal. Tényleg, Alex, mondtad, hogy ez a South Park játék, ez ilyen nagyon jó humoros. Van annyira jó a humora, mint a Stanley Parable-nek? Nem összehasonlítható a kettő, tehát mind a kettő a saját stílusában fantasztikus. Ha te nem szereted a South Parkot, rengeteg poénből ki fogsz maradni, vagy ha nem látod a részeget. Ha imádod, akkor must buy, és azonnal vedd meg, ne habozz, tehát az ilyen játék. Tehát aki szereti a South Park sorozatot, az egész olyan, mint valami fan service. Tudod, ez a csak fanoknak készült dolog, hogy minden percben azt mondjad, hogy ó, úristen, ez de király, érted? Tehát én például a múltkor megtaláltam mit tudom, valakinek a garázsába a, tudjátok, magyarul így volt, hogy hajthatatlan két kerék, tudod, volt ez a bicikli. Uh-huh. Tehát mindenféle, ami megtaláltad a sorozatban bárhol, az benne lesz, mint mondjuk, vagy egy item, vagy egy easter egg. Egy RPG-ről beszélünk egyébként, teljesen open world, az egész South Park meg van csinálva, még Kanadá is benne van. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog. Hm. Tehát, aki imádja a South Parkot, vegye meg, tényleg nem viccelek. Amit én megvettem, és ami egyszerűen annyira örülök neki, tehát így komolyan a hetemet feldobta, az a Commandos sorozat. Ami más... azért a retrónak a retrója, tehát az, ami igazán retró, is nagyon király, tudod? És nagyon király, és tudod, úgy voltam vele, hogy másfél euró volt, vagy mennyi, és mondom, most másfél euró, hát mondom, oké, hogy én ezt nagyon szerettem, ezt a játékot, de hogy én ezzel fogok játszani? Nem tudom, ti vagytok-e úgy, hogy tudod, így felteszitek magatoknak kérdést, hogy oké, tudom, hogy jó, meg minden, de hogy ez egyszer is föl lesz telepítve a gépemre? És én is hát mondom, most végig is tök mindegy. Ha már csak azért, hogy ott legyen és lássam, hogy bent van, tudod, tehát, hogy na, akkor már... Igen, ez a ha már másért nem. Ha már másért nem, de elmondhatom, hogy nekem megvan. És föltelepítettem. Egyébként az olyan, mint az online pénisz, tehát... Igen. Nem feltétlenül lehet benne egy kis becsület is, hogy kifehéríted azt, ami korábban szürke importból volt. Hát enyhén szürke, tehát az olyan másolt CD hegyek voltak akkoriban, de eredetiben meg se tudtuk venni, tehát hogy... Nem is volt, hát hol vettük meg, hát sehol, hát azt se tudom annak a srácnak, aki átírta nekünk 1200 forintért a CD-t, ami kuriózum volt ma alapból a CD, hogy egyáltalán ő honnan szerezte. És most srácok, letöltöttem, elindítottam, mondom belenézek, csak hogy elindul-e, mert én korábban az Ezt vedd meg, aztán ugye sosem működik sorozattal, már egyszer megvásároltam, nem tudom, 999,99 forintért, de nem indult el, és hát gondolom egy Steam megoldja, hogy ez működjön. Tehát olyan nincs, hogy ezt fölrakják és nem működik. Igen, ez nem az Origin. Ez nem az Origin, igen, és gyerekek, és másfél órára ott ragadtam. Tehát pedig reggel néztem meg, már rég mondom, a munkámat kéne csinálnom, de nem bírtam, és hát nagyon bénácska voltam benne, meg nem is tudtam még az első pályát se végigvinni, de csináltam, és mentem, és alarm, alarm, tudod, és ugyanazok a régi hangok, amik gyerekkoromban, hogy mennyit, hát hogy órákat, napokat, heteket játszottam vele, de hogy míg eljussak a pályára, és volt hozzá csalásom, de kidobtam. Tehát érted, megvettem a 576, vagy mi volt az, az újság? Benne volt kommandós csalás. Benne volt a Cheatland. Benne volt a Cheatland, igen. És emlékszem rá, hogy kitéptem, és nem tudom, eldobtam, vagy lehúztam a WC-n, vagy mit, mert hogy egyszer nem tudtam, nem akartam, hogy a kísértésnek nehogy engedjek, tudod, mert akkor azzal aztán örök élet, meg minden, kész megölte volna a játékot. Hát akkor ugye úgy volt, hogy volt két játékod egy fél évre. Aztán azzal játszogattál. Egyébként én azóta utálom a csalást, tehát én teljesen elítélem ezt az egészet. Igen. Nem úgy, hogy jaj, de én nagyon nem szeretek csalni, tehát nekem heróton van tőle. Igen, hát meg elrontja a játék élvezetet, tehát akárhogy is nézzük. Igen, tehát nem küzdesz meg érte. Tehát rendben, oké, hogy a Minecraftban most már, hogyha 26 milliárd gyerekre játszok vele, és már csak azért, mert nem tudok mondjuk elaludni, érted? Aha. Akkor oké, hogy már csalok, mert kit érdekel. De hogyha vissza egy olyan játékot, amit élvezel éppen, azt ne rontsd el csalással szerintem. Hát szinte mindenki akkor kezd el igazán csalni, akinek van egy kicsi eszések, hogy amikor majd ráulni, és akkor így jó van, akkor hülyeskedjünk vele egy kicsit. Én a San Andreasban mindig azért csináltam. Jó, de mondjuk a GTA-ban jó is, tehát az open world baromkodásnál nincs jobb. Azt már csak azt nem értem, hogy miért nem rakták be alapból cheat nélkül azt, tehát mint egy külön játékmód. Hát, akkor még nem volt divat a DLC, tudod. Ja. Igen, ja. Egyébként megvetted volna külön DLC-be. Ja. Szóval nekem ez volt, nekem ez a Commandos volt az, amire azt mondom, hogy wow. Tehát, hogy és másfél euróval konkrétan komolyan úgy éreztem, mintha nem is tudom, mintha valami 40 eurós tudod valamint, de most vettem volna meg a PD2-t, tehát így annyira örültem neki, hogy így dolgoztam, és közben így kinyitottam a Steamet, hogy lássam a második monitoron, hogy ott van a Commandos, tudod, tehát így ilyen teljes erőltem. Régen ugye veszel egy játékot, és a dobozát mindig oda rakod, ahol látod, tudod? Tehát igen. Könyves polcra szépen előkelő helyre, mindenki igen, lássa. Igen. Mindenki lássa, még ha senki nem is tudja. Ja, és a másik nagyon nagy meglepetés, amit Lalitól kaptunk, Sutyiba megvett nekünk, és újra nagyon szépen köszönjük, és Alexel már kóposztunk is vele. És nem szóltatok. És nem szóltunk, mert... Ja, akartam dolgoztál. Ja, és meg is kérdeztük, hogy melózol-e, hogy Szabin vagy, és mondtad, hogy melózol, és hát akkor tudtam, hogy hiába is hívnánk, de nem tudtuk kivárni. Monaco. És mekkora játék, gyerekek? Hát hatalmas. És Alexa, ez egyébként melyik is? Egy indie, ez valami indie, nem? Igen, ez egy indie. Sajnos mi rosszul kezdtük el a játékot. Nem rosszul, de nem, mint ahogy kellett volna. Igen, tehát mert... Mert mi azt hittük, hogy van sok játékmód, amikor változsz a menüben, ahol a szín is változik, úgyhogy mi elindítottak a klasszikot, gondoltuk, hogy az a rendes, de nem, hanem azt hiszem az Enchanted az a rendes, amit rendesen update-olnak időnként, és vannak benne új dolgok. A klasszik az a verzió, ami ugyanolyan, ami április 2013 áprilisban jött ki. Tehát, hogyha volt egy bug, ami mondjuk elrontja a játékot, akkor a klasszikban még mindig benne van az a bug. Tehát, mert nem javítják ki, mert az a klasszik. És van ilyen zombi mód, azt is kipróbáltuk. Hát igazából olyan túl nagy élményt így nem nagyon adott hozzá, viszont nekem... Hát nehezebb lett, tehát inkább nehezített a játék azon, hogy felrobban a boomer, meg gyorsabban jönnek utána. Tehát ugyanaz a játék maradt, ugyanazzal a céllal, csak változatosabb gondolom, hogy fenntartsák azt, hogy ne unja meg a paraszt rögtön. Tehát... Igen, és ugye mi Alexszal ramboztunk, úgy mentünk végig, aztán rájöttünk, hogy az úgy nem megy. Tehát, hogy az igen, úgy nem működik. És aztán elkezdtünk akkor taktikázni, de négyen még könnyebb lenne egyébként. Tehát akárhogy is nézzük, nem? Nekem akkor ez megvan, nem? A Monaco? Bizonyám. Hát ezt megkaptad Lali. A Lalitól, igen. Igen, megkaptam, csak ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nem mint eszembe jutott, hogy melyik ez a játék, hogy melyik ez? Monaco. Micsoda? C-vel. Monaco, C-vel. Monaco. Tehát Monaco. Hát akkor ez még nincs nekem aktiválva. Bakker. Egyébként, ja most nézem itt a fő attractionöket, hogy a Brothers az nálazva 3 euróra. Én kipróbáltam, én nem tudtam sajnos megszokni, de majd még próbálkozom bele. Melyik? A Brothers a Tale of Two Sons, vagy mi a rendes neve? Az zseniális. Nagyon jó egy játék, borzasztó hangulatos, viszont az irányítást annyira nem tudtam megszokni, hogy, hogy még mindig nem tudtam. Ez sajnos kontrolleres alap értelmezett. Hát kontrollerrel játszottam, de még úgyis borzasztóan nehéz volt. Tehát az, hogy ugye két karakter van, és van két darab joystickod, és mind a két karakter külön mozog mind a két joystickkal egyszerre. Tehát ezt nem megszokni, ehhez idő véletlen. Kell. De nem értem, tehát nem tudod egyedül játszani a játékot? Nem, de. A játék arra van kitalálva, hogy ki egy bratyó meg egy öcsike ketten ilyen adventure-öznek, meg segítenek a faternak, meg mit tudom én, az alapplotot nem akarom lelőni, mert baromi jó a sztori, és az a lényeg, hogy puzzle-öket kell megoldani, de két karakterrel egyszerre. És ez nem egy kóp játék, ezt te magad játszol, és mind a két karaktert egyszerre irányítod. Wow. Tehát, hogy az egyik kontroller, a jobb stick és a jobb ravasz a, mondjuk a kicsit irányítja, a bal stick bal ravasz meg a nagyot. És na így és kell hogyha nincsen izé kontrollered, akkor meg jobb beszívtad. Nem, billentyűzettel játszottam végig, support, úgyis de... rendesen végig lehet játszani, de van egy-két olyan pont, amikor kicsit belassul a tevékenység, amit csinálni kell. Van egy ilyen híd, ahol egy csörlőt kell tekerni, és az például nagyon-nagyon lassan megy a játék elején, de több hibát nem nagyon találtam benne. Megvan, telepítem. Csak hogyha legközelebb mentek, akkor én is úgy társulni. Helyes. Egyébként figyelj. Ennek a Brothersnek zseniális a grafikája. Tehát az nagyon plusz. Igen. Azt írják, hogy 18 pluszos, nem hiszem. Micsoda? A Brothers. Nem, a Brothers kicsit, nem. Kicsit komolyabb a befejezés, de szerintem fogyasztható. Tehát nem 12 éves 16 kategória, de 16 van, mert van benne Violence, most nézem. Erőszak. Igen, szóval nem de 18 pluszosan, de igen, mindenféleképpen megéri. Meg ilyen, nem úgy kötte, hogy hanem úgy ez a kicsit úgy nyomasztó, kicsit úgy elmegy az életkedet, de jó értelemben megy el, szóval ilyen nem okay, az életked megy el, hanem amikor nézel egy szomorúbb drámát, egy hangulatot módosítja. Igen, elmegy a hangulatod annyi, attól, hogy vidámkodjál, de úgy, szóval, ja, jó. Amit hatásos. A Stanley Parable, azt mindenképpen ki akarom próbálni. A Stanley Parable csak akkor van értelme, ha tudsz angolul. Igen. Tehát amúgy egy rohadt poén nem értesz benne. Egyébként Kaveri, te már érteni fogod, szerintem a nagy részét. Jó. De annyi rohadt, tehát valaki ezt végigvitte. Körülbelül a játék kiátszható körülbelül 5 perc alatt. 5 perc alatt, és akkor nem értette, hogy ennek most mi a lényege. Mondom, haver, mi lenne, ha most nem azt csinálnád, amit a narrátor mond, érted? Igen. Tehát, hogy a játéknak az a lényege, hogy van egy choice, tehát elkezdi mesélni a történetet, hogy te vagy Stanley, és akkor Stanley elment, fel akart menni a főnökéhez. Ezért most befordult balra. Van egy olyan út, amit minden egyes kezdésnél meg fogsz tenni, bemész jobbra-balra, majd van két darab ajtó, és mind a kettő kinyílik, és ott kezdődik el a játék. Aha. És ott mondja azt, hogy bement Stanley a bal ajtón, de a jobb is nyitva van. És innentől kezdve olyan rohadt sok vége van a játéknak, annyiféleképpen lehet variálni a végződéseket, hogy zseniális ez a játék, annyira egyedi. Tehát egy modból készült, egy régi modból, amit már én akkor is imádtam. De ez milyen a... mod egyébként? Mert kíváncsi lennék rá egyébként. The Stanley Parable. Ez egy mod. És ebből a Half-Life 2-höz. És már tehát, keresem is. Le lehet tölteni a modot, berakod a Half-Life 2 mappájába, és a Steam-edben meg fog jelenni. Van néhány dolog, ami a modban benne van. Ez jó volt. Van néhány befejezés, és néhány dolog, ami nincs benne a rendes játékban, és fordítva. Azt tudnám mondani, hogy a rendes játék egy kifinomultabb változata a modnak. Viszont, aki bizonytalan abban, hogy ezt az egészet érteni fogja, az játssza ki a világ legsikeresebb és legjobban elkészült ingyenes demóját, a Stanley Parable demót. Az egy külön játék, direkt erre írva, hogy miért kéne megvenned a rendes játékot. És abban más tartalom van, mint a teljesen? Abban más tartalom van, igen. Tehát az egy teljesen... Úristen, már telepítem is. A rohadt vicces, mert megmutatja, hogy hogyan készül egy demo. És akkor ugye ott is egyfolytában magyaráz neked a narrátor, hogy de ilyen poénok vannak benne, hogy mit tudom én, van egy fal tele gombbal. És akkor mondta, hogy az embereknek a saját döntéseiken alapul a sztori. És tök mindegy, melyik gombot nyomod meg, azt fogja mondani, hogy igen, azt a gombot az emberek 99%-a megnyomja. És ők perverzek, tudod? És kinyílik az ajtó. Tehát gyakorlatilag baromi jó a játék, és a mod, vagy a demo is egy zsenialitás. Tehát, hogy semmi köze nincs az alapjátékhoz, a stílusa ugyanaz, de hogy igazából tényleg szerintem az egyetlen demo így az évtizedben, ami tényleg demo. Tehát ami nem egy részlet a játékból, hanem azt mutatja meg, hogy miért kéne rendes pénzt fizetned a rendes játékért. És ezt el is mondja egyébként a narrátor, miközben nézegetsz ott mindent, közben. Tudjátok, hogy egyébként mit keresek? Milyen típusú, és én ettől a Stanley Parable-től például ezt várom, hogy például a Portál 2-nél azt a hangulatot én egyedül csak a Portál 2-nél tudtam, meg talán a Falloutban volt egy-egy rész, amikor azt érzed, hogy egy ilyen posztapokaliptikus jövőbe vagy, tudod, egy ilyen alternatív jövőbe. Ez más, ez semmihez nem hasonlítható, ami kijött eddig. Na jó, csak hogy például olyan kalandjátékban, vagy ilyenben nem ismertek olyat, ami mondjuk megvan, amikor a Portál 2... De a Portál 2 az az, tehát az. Na jó, csak hogy a olyan, mint a Portál 2, tehát nem született még, most nyilván nem technikájában, mert a Portál széria az kb. Olyan, mint hogy most erre példát se tudok mondani, mert hogy az annyira egyedi. Igen, tehát mint a Matrix. Annó, tehát kb. Igen, tehát hogy van-e olyan film, mint a Matrix? Nem, nincs. A Matrix van olyan film, mint a Matrix. Igen. Tehát, hogy igen. Ilyen lehet, hogy hülye kérdés, de hogy például én régen nagyon bírtam a kalandjátékokat, aminek volt egy egyedi hangulata. Tudod, nem ez a baklik, jobb ki, kettő, kuvér, esvér, a shift, és akkor ez a játék, hanem amikor így mész, és wow, és hű, és ha, és... Hát így gyakorlatilag... Most lesz egy, amit ajánlottam. Ez a bolygós... Ja, ez igen, a No Man's Sky, ugye? Igen. Nem, valami mission, ne, hogyha jól emlékszem, de mindjárt nem, a No Man's Sky az... No Man's Sky, hát amikor itt volt Sirius, legalább háromszor hallottuk azt a játékot. Az nem, egy jó de játék, azt a Sirius mondta, az egy open world valami. Igen. De nem, Lali nem azt mondja, ja, az hanem ez már készen volt, van, és van egy űrhajós, akivel mászkerálsz. És hogy van nem tudom mennyi levegő még a mi az a tartályodba, és akkor valami nem tudom mit meg kell oldani, és akkor egy ilyen elhagyatott bolygón mászkál az illető. Igen, aha. Igen, az. Ugye? Nem emlékszem? És az is ilyen open world, csak nem ugrik be a címe. Nekem sem. Nézzük meg hát, hogyha valaki bedobja a kommentbe. Ja, én is azt nézem. Journey. A Journey. Na most nem tudom, mennyire ismered ezt a játékot, Alex, te? Journey? Ismerem, persze. De ismered. Csak PS3-ra jött ki, így aztán nem tudtam vele játszani. Igen, az a baj, de az egy olyan játék, hogy... Az wow. Én abszolút az egy nagyon wow játék. Én azzal játszottam, ki is pörgettem barátommal, és ez a ültünk egymás mellett, utána miután végig volt a játék, és ilyen... Félőleg csak ült és nézted a tévét, ez és melyik? Így... The Journey. Most jó, írják ne, ezt többen kommentben, igen. Ez olyan, hogy így... Wow. Hát nem véletlenül nyert nagyon-nagyon sok awardot. Nagyon-nagyon sokat. Viszont nem tudom, mint kijátszani, így aztán... Kösz, Szoli! Szeretlek! Tehát így... Amúgy Life Less Planet az, amit mondasz. Azaz. Igen. Planet. És most kijelentettem a Woodlight-ot. A Fable... Fable. Az valami ilyesmi, nem? Kicsit később, de mállosan. Mint amit te, mint amit te. Kalandjátékszerűség, de hogy mondjam, azért érdekes, nem tudom, hogy mennyire ismeritek Péter Molinő nevét, talán így kell ejteni. Ő csinálta anno a Populust, meg a Black and White-ot. Black and White-ot, igen. Tehát ilyen nagyon Dungeon nagyon Keeper 2. Igen, nagyon-nagyon különleges játékai vannak. Hát ilyen Isten szimulátoros. Nem feltétlenül nem csak Isten szimulátoros, hanem nagyon-nagyon különleges az a látásmódja a játékainak. És amiatt érdemes. Tehát olyan szabadságok vannak a játékban, ez egy játéksorozat, ugye, ami 3 epizódból áll. Minden egyes epizódjában olyan újdonságok voltak, amik akkoriban nem nagyon voltak meg a játékokban. És emiatt különleges volt. Most így megnézni az elsőt nem biztos, hogy jó ötlet, de mondjuk a másodikat vagy a harmadikat szerintem még simán megéri. Srácok, én most rákerestem a Journey-re, és ilyeneket dob ki, hogy The Longest Journey, Micsoda? The Journey Down, Chapter 1. De ne Steam-en keres rá, mert... Vagy hol keres erre? Hát ott keresek rá. Mi? Hát, ne, de, hát ez PS3 only. Jaj, hát csak ezt nem hallottam. Basszus kulcs. Tehát, hogy gyakorlatilag ezért nem játszott velő egyikünk se szerintem, csak good like. Én igen, nem mert van. Hogy nincsen PS3-unk. Nekem van egy PS4-em, és azt mondja nekem a Sony, hogy nyasgém, a régi játék, ahol nem játszhatom. Mert tehát így... GGVP. GGVP, de körülbelül. GGVP Metalex. Jaj, meg, és akkor megvettél PS4-et így a Sony GLHF, és akkor azaz. Nem tudod játszani a régi játékaidat? GGVP-t. GGVP PS4, igen. OP PS3. Pontosan. Hát kicsit sajnálom egyébként, hogy nagyon sokszor a játékiparban nagyon rányomja a bélyegét a grafika, mert rengeteg játéknál grafikára összpontosítanak, holott például mondjuk akár egy Monaco-nál, vagy most ugye, amit itt említetek, most megelőlegezett bizalommal ugye a Stan Lee-nél, hogy egyszerűen egy jó ötlettel mekkorát lehet kaszálni, és most nem a pénzre gondolok, hanem... A sikerre. Hanem igen, a sikerre. És szerintem az igazán... Tehát szerintem minden játékos arra vágyik, nem? Hogy legyen egy-két ilyen játék, ami egyszerűen annyira megfogja, hogy akármikor elő tudja utána venni. Igen, ezek azok a nagy élmények, amik eszedbe jutnak arról, amikor arról beszélsz, hogy te igenis játszol számítógéppel, és ez nem csak arra szolgál, hogy a szabadidődet kitöltse, hanem valami kreatív, vagy valami érzelmekkel teli dolgot is véghez ügyél közben. Igen, egy élményt is magadénak akarsz tudni, nem pedig csak egy pillanatnyi lekötést. Azt vágjátok, hogy most... Ja, bocsi. Nem, csak semmi, pont ez emiatt... Emiatt volt igazán érdekes nekem ugye a Commandos. Mert hogy... Az egyébként Commandos. Alex, ma az angol tanárunk, kész. Hogy is mondják ezt külföldiül csúnyán? Grammar? Nem fejezem meg. Grammar náci, igen. Tehát, hogy pontosan ezért, mert nem csak az volt, hogy nem tudom, megvan ez az érzés, amikor csak azért kóvályogsz már a pályán, hogy benéz ide, benéz oda, kipróbáld ezt, hogy ez működik-e, megcsinálták-e, tudod? Igen, ezt csinál egyébként a Stanley Parable-ben az egész játék alatt. Igen. És a Journey-ben igen, meg ezt nem azt csinál. Fogod keresni, hogy mi az, amit még megcsináltak, de te nem találsz. És szórakoztató nagyon. Tehát én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jó. Nekem nagyon-nagyon behypolták, és nem értettem, hogy ezen mi lehet jó. És mivel, hogy most akciós volt pár napja, megvettem, leültem elé, 5 perc után, ja persze, oké, megint valami idiótaság, kikapcsolom, és 2,5 órát simán itt ültem a gép előtt. Az, amikor bezárod magad a closet roomba, van benne egy polc, és ott maradsz, tehát és csak várod, hogy mikor jön egy új dialógus, zseniális ez a játék, tehát én nagyon imádom. van egy múzeumos befejezés, ezzel nem árulok el semmit igazából, mert ez úgyis csak a vége. És azt ott végignézni, hogy egy múzeumot csinálnak azokból a dolgokból, amik között mászkálsz a virtuális világban. Igen, tehát a játéknak állítanak egy múzeumot. És így ültem, néztem, és mondom, és a végén, tehát, de olyanok vannak kirakva, tehát látszik, hogy alig csinálták páran a játékot, és olyanok vannak kirakva, itt vannak azok a gombhangok, amiket felvettünk, és van 5 darab gomb, és így nyomogathatod őket, tehát... Nagyon jó. Ez már kicsit nagyon... portálos, nem? Tehát ez már portál minőség. De egyébként ugyanaz a motorral is készült, és a portálnak a megfelelő texturázásával van megcsinálva a játék. Tehát, hogy amúgy portál feelingje van, mert ugye az ablakon nem látsz ki, hanem csak úgy nagyon fényesen besüt rajta a fény, tudod? Aha. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanolyan hangulata van, csak éppen nem egy ilyen nagyon futurisztikus világban vagy, hanem csak egy dolgozó vagy egy irodában, aki nem tudja, hogy mi történt, és a narrátor, ennyi a játék, és a narrátor majd elmondja, hogy mi történt, és ennyit kell tudni erről a játékról. Zsírán, most már gyorsan izé le is szedtem. A demót, szedd le a demót, hogyha nem vagy benne biztos, hogy érteni fogod, vagy ilyesmi, az teljesen bemutatja, hogy miért kell megvenned ezt. Egyébként nem véletlenül írja ki egyfolytában a játék, hogy the end is never. Tehát ennek a játéknak nincs vége. Mert a végig is vitted előre kezdett, Csak vége van. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes megfogalmazás, hogy the end is never. Mert gyakorlatilag egyfolytában vége van a játéknak. Egyébként beszéltetek a Hitman Absolutionről, és jó példa arra, hogy nem mindig a Steamen kell keresni a legolcsóbb megoldást. Most nézem, a Steamen 10 euróba kerül, és az olcsó PC játékok.info-n pedig fönn van 2000 forintért. Ja, egyébként igen. De... Hozzáteszem. Hát valami sokkal olcsóbb egyébként, még a leárazástól is, mármint hogy a leárazással szemben. Egyébként azt vágjátok, hogy most rengeteg játék, ami kirössz ki Teamre, ugye van a Summer Sale, és az Apple Store-ban is Summer Sale van. Haha, kacsintás, tudod így, micsoda véletlen egybeesés. Igen, tényleg, nem vágtam. Nem is Summer Sale, de van ilyen Summer leárazás, nézegettem, és egy csomó játék, ami kim van Steamen, iPad-en is kim van. Most megvettem 99 centire a Home-ot, azt ugye senkinek nem kell bemutatni. Nem jött be. A Home az ilyen... Ilyen, hát ilyen oldalnézetes indie. Oldalnézet, indie, horror akar lenni, de nem lett, nekem nem tetszett. Limbo vagy? Nem, ez egy kicsit másabb. Nekem borzasztóan tetszett, mert olyan interaktív. Viszont a Little Inferno az egy toy, az is 99 cent volt. A Real Mist, amit mindenki imád, mert olyan, mint a régi Mist a gyerekkoratokból, az most kint van 8 euróért Steamen, most a Community's Choice-ba. Tegnap azt hiszem $1 volt iPad-re, úgyhogy megvettem, ugyanaz a quality. Én ezt nem ismerem, ezt a játékot, de most rá... Ez egy remake a nagyon régi Mistről, és mindenki hú de imádta, viszont úgy látom, hogy tetszik a remake is az embereknek. Én nem játszottam a régivel így aztán, annyira hát nem nagy retro. Nekem ez így nem mond semmit, igen. Nekem sem, de hát én fiatal vagyok. Annyi játék van még előtted, amit remake-be játszhatsz. Rengeteg. Egyébként pont a cimborámmal beszélgettünk hétvégén arról, hogy most már eltelt annyi idő, hogy például, hogyha fognák magukat a programozók, csinálnának egy Fallout 4-et, és egy az egybe átültetnék bele a Fallout 1-et. Tehát minden párbeszéddel, minden térképpel, nem az, hogy nem emlékeznének rá, én is végigjátszanám, pedig én végigtoltam az 1-et. Ez olyan, mint a Black Mesa. Mégis végigjátszottam, és ismerem a Half-Life 1-et. Igen. És ez egy ilyen blowback. Tehát egy ilyen igazi... ja nem, az Ears of Pistioknál van. Igen, most gondolkoztam, hogy volna még blowback egyébként. Igen, hát a visszaütés egyébként, de hogy az ugye attól blowback. Tehát, nem blowback, hanem throwback, tehát visszadobás, mint ahogy visszarepít a múltba, érted? Jó, igen, csak Airsoftnál blowback, na mindegy. Airsoftnál blowback, igen, de nem jött be, mert mostanában sokat nézegettem itt az Airsoft cuccokat is. És ugye ezzel kapcsolatban az a kocsa, hogy alapvetően eleve az egy-egy jó játék, és biztos sokan azt mondják, hogy szentségtörés megcsinálni egy új motorral, de annyi tartalom van benne, amiért kár lenne. Olyan popkulturális utalások vannak benne, amit a mai emberek, a mai fiatalok is értenek, mert valamennyire még közszájon forog. Például régi Star Wars idézetek, stb. Stb. Ez mind benne van. Volt ez még, ez szerintem úgy 97-96-nál úgy be is záródik ez a, akiknek még megvannak ezek az emlékek. Hugom, azt sem tudja, mi ez a Star Wars, pedig 12 éves. És oké, lány, meg oké, minden, de nekem szinte az összes lány is, aki velem egy idős, azért tudja, mi ez a Star Wars, ha más nem azért, mert az apja nézte, ha más nem azért, mert a bátya idézte. Tök mindegy, jó, én nem vagyok az, aki nagy kapcsolatot tart Hugával, de ő nem tudja, mi ez a Star Wars, például nem nézi. Harry Potter úgy még halványa megvan neki, és szerintem ez még egy generáció, és azt se tudják már, mik ezek a filmek, és innentől ez mint ezek a játékok is értelmét vesztik, úgy olyan jellegében. Igen, tehát a remake az egyetlen hamarabb. Legjobb. Igen. Ilyen, hogy ugye az újabbak is, akiket nem érdekel már a régi, azok is átélhessék ugyanazt az élményt, tehát igazából ez egy igen, jó akit dolog. Akit esetleg elriasztana mondjuk a régi grafika, meg a körülményes telepítés. Mert megmondom őszintén, én is megnéztem én is megszoktam az egész jól működő fegyvermechanikákat, és például a Fallout 3-ban már nem élvezem a lövöldözést, mert inkább fájdalom. Érted? Tehát, hogy... Hát mint olyan, mint hogy tudod régen a VASD is teljesen máshogy működött. Igen. Tehát volt például a... Egyébként a New Vegas le van árazva nem 6, tudom, az 7 euróra. SV Warriors, vagy melyikbe volt az, hogy nyomtad az Shadow Warrior? Shadow Warriors, igen, SV. Hogy nyomtad az át, és akkor nem balra csúsztál, hanem balra fordult, tudod? Nem, abban nem volt VASD egyáltalán. Ott a nyilakkal játszottál, és azok nem, fordultak, tehát nem volt egér a játékban. Ja, nem volt VASD, igen, bocs, tehát nyilakkal. És nem balra ment, hanem balra fordult, és az borzasztó. És a kontrollal lőttél, az A-val ugrottál, tehát ilyen... most már egyébként, hogyha megveszitek a Classic Reduxot, aki imádta a régit, vagy a Duke Nukem 3D-ből a Megaton Edition-t, ezek már optimalizálva vannak egérre és billentyűzetre a legjobb módon. Tehát én nagyon örülök, hogy végre kijött a Duke Nukem 3D, tehát mert... Én megmondom őszintén, szerintem nekem a régi pakkomban az, amit én csináltam Duke Nukem CD, de olyan, hogy én nyomtattam rá a borítót is, tudod, a CD-re. A legjobb, tehát, és arra úgy néztek, hogy eredeti borító, ne csináld, hogy csináltad, milyen féle varázslat ez? Igen, és akkor lehetett venni a papíró szerben ilyen nyomtatható CD borítót, tehát érted? Na jó, srácok. Mert ugye régen nem tudtunk játékot venni, milyen érdekes. Nem nagyon. Egyáltalán semmi. Amióta van Steam-em, azóta veszek játékokat, én ezt teljesen bevallom. Tehát Max, mi volt meg eredetiben? Nem is olyan játszottam a Trackmania, tehát azt nem, szerintem azt mindenki ismeri már. Hát az ingyenes volt, nem? Most már ingyenes, nem. A régebben fizetős volt. Igen, volt, tehát... Volt. Tehát kijött belőle. Volt, hát ez 1.6 volt meg, hát az volt az első játék, amit megvettem, az Orange Box, vagy mi volt. És egészen... Nem, az Orange Box az más, az a Half-Life. Egyébként az Orange, mert a Orange az német. Orange, akkor már Orange. Francia, az Orange. Orange az holland egyébként. Holland. Nem a foci Orange. Nem, hanem az oranzsok azért narancssárgák, mert az oranzs ház uralkodik Hollandiában. Na mindegy. A történelem tanár. És hogy, hogy nem még most is, szóval ez nem történelem, ez jelen. Én ilyen jelen tanár vagyok. Szóval, hogy akkor nem az, de nem tudom, hogy az arra emlékszem, hogy az 1.6-ot valami 5000-ért vásároltam meg annó, azért a sok Counter Strike-ot? Igen. Az Anthology-t. És hogy igen, így van. Nem, az Anthology az már Steam-es volt, az 1.6 alapból nem volt Steam-es. Nem, ez nem volt Steam-es, arra emlékszem, akkor még nem is volt Steam. Igen. Ami nagyon durva volt, hogy el kellett utaznom Veszprémből Fehérvárra, a Media Markba, mert ott volt egyedül, ott lehetett kapni. És elutaztam mit 1500 forintért, meg 5000-et még ráköltöttem, hogy meg tudjam venni az 1.6-ot. Tehát annyira emlékszem, hogy ez volt az első, amit így megvásároltam. Szerintem nekem is. Mármint azt tudom, hogy egyet kaptam, körülbelül 2000... Várjál, 97... 5. 6. éves születésnapomra kaptam azt a játékot. Én 2003 környékén én egyet kaptam, és az már a Steam-es volt. És emlékszem, hogy rohadtul nem értettem azt imád, hogy mit kell benne csinálni, hogy de nem is érdekelt, mert csak játszani akartam. Az volt az egyetlen játékom PC-re, és játszottam vele, és te jó Isten, de mennyire élveztem. De azt tudom, hogy mindig is utáltam lövöldözni, ezért mindig ilyen D-Tran szerverekre járkáltam föl, meg surf szerverekre, és annyira ugye, az imádtam. Volt az egyetlen ilyen lövöldözős FPS játék akkor, ami ment. A surf szerverek egyébként én is, tehát amint Counter-Strike-t, azért nem is tudtam Counter-Strike-ozni, most sem tudok nyilván, csak most azért van benne a Go-ba, vagy mit tudom én, 400 órám, annyit tudok kb. Mert a Source-t is, tehát ahogy ugye 2004-ben megjelent a Half-Life 2, rögtön izé, azonnal, már is rögtön, tehát hogy azért a Half-Life 2 az már valami volt, amit meg kellett vennem, mert szarakodott a feltört, meg na mondom, na jól van, most veszek először játékot, úgy igazán, tudod, full price. És akkor jár hozzá a Counter-Strike Source, és azzal kezdtem el igazából játszani először, de nyilván csak szörföztem, mert nem tudtam benne, hogy kell lőni. Tehát még nem volt kivel. Na jó, srácok, 2 óra 15 percet jó ráhúztunk. Szerintem egy tök jó adás volt, én örülök neki. Én is. És köszi Lali, hogy itt voltál. Mondjuk nem tudom, jövő héten mennyire fogsz majd ráérni kedden. Én köszönöm a meghívást, próbálok. Biztosat nem tudok ígérni. Jó, hát maximum akkor lehet egy kicsit mondjuk az időponton változtatunk, vagy ilyesmi. És hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és még tiszta döbbenet, még mindig 1000 fölött a nézősereg, és mindenki hozzászól aktívan. Én nem tudom, tehát lehet, hogy van egyáltalán, azt én mielőtt elmennénk, szeretném tudni, van egyáltalán valaki olyan, aki az csak azért néz most minket, mert látott minket a OVS-en? Ha van, akkor az ez mondjuk érdekes. Engem nagyon érdekelne, hogy van-e olyan, aki meghallott minket élőben, és azt mondta, hogy ez annyira nem is rossz, mint amennyire a többiek mondják. Igen. Igen, ez nem is annyira rossz. Itt végre legalább elmondják azt, amit én gondolok erről csak good like-ról. Ó, ezt nézik? És első komment, miről van szó? Tehát így mindenki hozza a formáját szerintem, tehát... Igen. De tényleg, ha már OVS, amíg jönnek a válaszok, addig nem kérjük meg a hallgatókat, hogy posztoljanak be képeket, amiket az OVS-en csináltak? Akartam is mondani, hogy a izémre mehet, tehát a Facebookunkra. A Facebook oldalra, igen. Igen. A podcast Facebookra bármi videót, mert én kaptam videót, képet, ilyeneket küldjetek el. És akkor abból csinálunk egy összesítést. És igen, kár egyébként, hogy nem csináltunk olyan képeket podcast után, hogy az egész podcast team, és akkor úgy odajönni fotózkodni. A közben ilyenek nagyon adás volt ez az adás. Igen, kameri szintű poénok repkednek. Ez az első, amit élőben néztem, jó volt, sziasztok. Nem voltam óvésen. Most nézegetem az nope. a lájkolós oldalamat nézegetem, hogy valaki csinált egy ugyanolyan kancsóba ugyanolyan teát, ami nekem, amit én csináltam a tutorial videóba, eddig jó. Én nézegetem a lájkolós oldalamon, hogy posztoltak el közös képet. Hát good like ugye posztolt. Mit? Igen. Amiben coverik már nem voltak benne, mert lehúztak a színpadról. Igen, a ez egy zseniális kép egyébként. Igen, a testőr Alex. Alex. Na most azt nézegetem, amiket kilettek posztolva a lájkolós oldalamra, na, ott oldalt. Nézd meg a podcast Facebook oldalt, mert oda kiraktam egy csomót. Te is rajta vagy. Aztán itt vagyok, a Rambó János csinált egy képet, a cápa helyett Alex, igen. És ott úszok a... lent, és valaki az abból a mémből jött egyébként. Külön nézszerek titeket, de podcast, de csak OVS óta jött egy ilyen komment. Tönk egy pártot. Egy podpártot. Támadjunk le egy weboldalt. Na, ez igen. Majd jövő héten is majd kitalálunk valami, de tényleg egyébként gondolkozunk rajta. Meg van, aki ezt imádom. Valaki hogy hol áll a sorban a podcast? Én most nézegetem, nem a találom. Linkin. Bezártam. Meg van egy srác, aki kint volt a VB-n, és mindenki azt posztogatja nekem, hogy az én vagyok-e. Ezt gyerekek, ezt elküldöm nektek itt TS-en. Följöttünk, 428 like. 428 like. Jó, hát még azért... Még azért van hova fejlődni. Van hova fejlődni, azt látom. Jaj. Jó, hát szerintem inkább csak frissülnie kell, mert ez sem egyből jött ez a 420, hiszen most lett. Igen. Az biztos frissül, és akkor megelőztök, és akkor megvan a lélekszél. Ó, várjál már! Én ugye most nem néztem meg a YouTube-omat legalább egy fél hete, több négy biztos, napja. Biztos, hogy 8000 partner céghez hívtak, elmondom neked. De hallod? Nem néztem meg, és hopp, elértem a 70000 feliratkozót. Well done, GGVP, nice jam. Köszönöm mindenkinek, aki feliratkozott. Na, jó van, akkor ezt megbeszéltük, srácok. Lezárom az adást, jövő héten találkozunk. Kösz, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Hello-sztok!